6 uur. Mogelijk komt er een lockdown aan. Voor niemand leuk natuurlijk, maar misschien ben je wel van die surprise met gedicht af. Mark Visser. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, donderdag de 25e november. We zijn bij de herindelingsverkiezingen in Purmerend. En hoe ziet de drugssmokkel in de Nederlandse visserij eruit? Maar eerst een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Goedemorgen. De Nederlandse ziekenhuizen moeten op korte termijn een groot deel van hun planbare zorg gaan afzeggen om ruimte te maken voor coronapatiënten. Bijvoorbeeld heupoperaties en liesbreukcorrecties worden dan vrijwel niet meer uitgevoerd. De crisis in de gezondheidszorg is daarmee een nieuwe fase ingegaan, zegt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. De zorg verkeert nu in fase 2D, het laatste niveau voor crisisfase 3. En die staat beter bekend als code zwart. Volgens de laatste cijfers liggen er nu meer dan 2500 mensen met corona in het ziekenhuis, van wie ruim 500 op de intensive care. De stemming bij de vergadering van het Outbreak Management Team van gisteravond was zorgelijk, zei kinderarts en OMT-lid Karoy Illy in de talkshow Jinek. Hij wilde niet zeggen wat er is besproken in het OMT, maar hij zei wel dat strenge maatregelen onontkoombaar zijn. Zolang mensen zich niet laten vaccineren of met klachten de deur uitgaan, moeten we wel, zei hij. Ernst Kuipers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding zei bij Op1 dat maatregelen als de 1,5 meter afstand en het dragen van mondkapjes niet meer genoeg zijn. Het aantal coronabesmettingen moet snel naar beneden, vindt Kuipers. Frankrijk heeft het dodental van de gekapseisde boot in het kanaal naar beneden bijgesteld. Eerst gingen de Fransen uit van 31 doden, maar het zijn er 27, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. De boot met migranten verging gistermiddag met vermoedelijk zo'n 30 mensen aan boord. Twee overlevenden zijn zwaar onderkoeld in het ziekenhuis opgenomen. Zeker één opvarende wordt nog vermist. Uit welke landen de migranten kwamen is nog niet bekend. In Frankrijk zijn 4 vermoedelijke mensensmokkelaars opgepakt die mogelijk betrokken waren bij de fatale overtocht. Bij de herindelingsverkiezingen voor 4 nieuwe gemeenten in Noord-Holland en Noord-Brabant zijn veelal de lokale partijen de grootste geworden. De opkomst liep uiteen van 32% in Purmerend, dat samengaat met Beemster, tot 50% in het land van Kuik, een samenvoeging van 5 gemeenten in het noordoosten van Brabant. En ook waren er verkiezingen voor de nieuwe gemeenten Dijk en Baard, waarin Heer Hugo Waard en Lange Dijk opgaan, en in Maashorst, de nieuwe gemeenten waaronder Uden en Landert vallen. Alleen in het land van Kuik werd een landelijke partij de grootste. Het CDA won daar met overmacht. Een zoon van de Libische oud-dictator Muammar Gaddafi, Saif, mag niet meedoen aan de presidentsverkiezing in zijn land. De kiescommissie sluit hem uit van deelname vanwege eerdere veroordelingen. Saif Gaddafi zat meer dan 5 jaar in de gevangenis vanwege oorlogsmisdaden, gepleegd tijdens de revolutie tegen het bewind van zijn vader. Het weer, er trekken regenbuien over van noordwest naar zuidoost. Vanmiddag is het overwegend droog. Af en toe breekt de zon dan door. Het wordt 6 tot 9 graden. ANWB Verkeersinformatie. Erwin de Hart, goedemorgen. Goedemorgen, Mark. Er is al een ongeluk gebeurd op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Waardenburg en Zaltbommel staat daarom 3 kilometer file. 2 rijstroken dicht, 10 minuten vertraging. Het NOS Radio 1-journaal. 6:03. Een spannende avond in Purmerend. Tenminste, voor lokale politici en hun aanhangen. Want er werd namelijk gestemd voor een nieuwe gemeenteraad. Purmerend is een van de 11 gemeenten die vanwege een herindeling gaat fuseren. Gemeente Beemster wordt bij Purmerend gevoegd. De inwoners van deze gemeentes bleken maar moeilijk te porren voor de verkiezingen. Ondanks enkele last-minute stemmers was de opkomst opvallend laag, zag verslaggever Pien Lerink in het gemeentehuis. Ja, dankjewel. Daar gaat hij, de bus in. Ja, daar gaat hij. 3 dagen de tijd en toch het laatste moment. Ja, het kwam er even niet eerder van. Ja, druk. Dus dat is best toch. Maar ik vond het wel de moeite waard om te komen stemmen? Ja, nee, zeker vind ik wel. Want als je het niet doet, dan kom je toch een paar keer met stemmen minder. En zeker nu in deze tijd. Nou, kom op, Tadic, kom op. Hou hem. Hier wordt Ajax gekeken. Ja, toch even de laatste 1,5 minuut, hoor. Zo'n belangrijke avond. Ja, mag eigenlijk niet, hè? Er is even niemand hier in de hal. Oh, dan staat mijn beeld stil. Potverdrie. U bent dicht? Wij zijn dicht, ja. Het is 9:00. De app geeft aan dat de laatste stemmen mag tellen. Er staat niemand meer in de rij, dus dan zijn we dicht. Dus we gaan niet tellen. Zo zit het, graai je maar. Je kunt staafje op tafeltje leggen om uit te zoeken. Lees je maar. Ja, op zitten en daarna zoeken. Hoe gaat het tellen hier? Ja, goed. We zijn ze eerst aan het uitvouwen. En daarna gaan we ze op de stapel leggen per partij. Het zijn er niet zo heel veel, hè? Het is overzichtelijk, ja. Maar het is natuurlijk ook gisteren en maandag al gestemd. Maar het zijn er... We zijn zo klaar met uitvouwen in ieder geval. Burgemeester Bijl van Purmerend. Met wat voor gevoel bent u hier vanavond? Nou, een beetje met een dubbel gevoel eerlijk gezegd. Ik had gehoopt op een hogere opkomst. 32,4 hoorde ik net. Ja, het loopt nog iets op, waarschijnlijk 32,7. We wisten natuurlijk van tevoren wel dat bij dit soort verkiezingen een opkomstpercentage van rond de 40% ongeveer het maximaal haalbare is. Maar je hoopt natuurlijk toch dat je dat ook bereikt. Dat is wat tegengevallen. Hoe komt dat? Dat is moeilijk te zeggen. Ik denk dat het is natuurlijk een moeilijke tijd. Mensen zoeken naar de zin van het leven in moeilijke omstandigheden. Maak het eens concreet. Wat heeft hier de verkiezingen in de weg gezeten? Nou ja, ik denk dat inderdaad die hele discussie rond corona... de vraag of wij vertrouwen hebben in de overheid een rol heeft gespeeld. Mensen die het gevoel hebben, het doet er niet toe. Mensen die ook aandacht hebben voor andere dingen op dit moment. Een grote groep is die drempel niet over. Gegaan. Wordt een nieuwe stapel op tafel gelegd. Dit gaat goed geolied. Ja, zoals al gemeld is, was de opkomst niet zo hoog. Dus dat scheelt wel een aantal stemmen tellen. Dat is wel zo. Burgemeester Heerschop van Beemster. Deze avond luidt eigenlijk ook een beetje uw afscheid in. Ja, dat klopt. December wordt mijn laatste maand. 1 januari is het voorbij, dan is het zover. Hoe voelt dat? Ja, ik ben wel heel trots op hoe het proces gegaan is. En de verbinding die gezocht wordt tussen de beide gemeenten en de mensen die daar wonen. Want daar gaat het eigenlijk om, hè. Vanavond is er niet heel veel van die verbinding te merken. Want de opkomst is erg laag. Ja, ik denk, er is gewoon een zekere gelatenheid bij mensen. In het algemeen, denk ik. Het vertrouwen in de politiek is gewoon tot een dieptepunt gedaald. En dan komt corona nog bij. Mensen durven misschien niet te gaan stemmen. Jullie zitten eigenlijk op de blaren van de landelijke politiek op dit moment. Ja, dat is bij gemeenteraadsverkiezingen altijd wel een beetje. Hè? Dat de landelijke politiek een rol speelt. Het heeft niks met de lokale politiek te maken. Want daar worden gewoon, het gaat over je straat en over je buurt. En toch laten mensen dat wel meewegen. Voor ons uit gaan spitten. Even goed tellen. Voor ons uit gaan spitten. Ik wil eerst weten waar die 15 zit, waar die 15 stemmen. Wat is er aan de hand? We hebben 15 stemmen tekort. 15 stemmen tekort? Ja. We zijn ergens niet goed gedaan. En nu? Ja, we gaan even hertellen. Alles weer opnieuw? Alles opnieuw. Maar het is gelukkig goed gekomen met die stemmen. En de voorlopige uitslag is inmiddels ook bekend. De lokale fusiepartij, Stadspartij Beemster-Bolderpartij, is de grootste. 6:07. Het NOS Radio 1-journaal. Wat was er gisteravond op radio en tv? TV-makers Tim den Besten en Nicolaas Vul liepen 100 dagen mee in een psychiatrische kliniek. En vanavond is de laatste aflevering van 100 dagen in je hoofd op NPO 3. In M vertelt Tim over de reacties die ze kregen op hun serie. Ja, we krijgen gewoon heel veel berichtjes van allerlei verschillende mensen. Ja. Vooral ook van heel onbekende mensen die ik nog nooit heb gezien of gesproken. Die op de een of andere manier zich herkennen in iets of geraakt worden door iets. Ja, dat is wel echt heel erg bijzonder. We zijn op zich wel wat gewend als we iets maken. Maar dit slaat wel echt alles. En de intensiteit en de liefde bijna die daar afspat. De levensvragen en gewoon... Ja, dat is echt heel bijzonder. De dingen die ze hebben geleerd van de patiënten in de kliniek blijven hem voor altijd bij. Nicolaas Vul vertelt over zijn ervaring. Ten eerste, dat zijn fantastische mensen. En dat zo met zo'n stigma is natuurlijk... Ja, oh, je bent gek en voor de rest ben je niet zoveel. Maar het zijn natuurlijk mensen met evenveel verlangens en wensen zoals jij en ik. Zoals je ook al een beetje zag. Ik heb ook wel een rugzak. En op een gegeven moment zie je daar iemand zitten dat je denkt... Ja, je hebt wel heftige dingen meegemaakt. En het, weet je wel, je kan het niet helemaal vergelijken. Maar je voelt wel, oh ja, ergens snap ik heel goed waar je staat en wat je hebt meegemaakt. En dan is zo'n ontmoeting heel bijzonder en leerzaam ook voor jezelf. In de geknipte gast was Geert Mak te gast bij Eus. Hij kreeg een onderscheiding in Duitsland, maar echt trots durft hij niet te zijn. En dat komt deels doordat Geert Mak een nakomeling is uit een succesvol gezin. En dat voelde soms als een blok aan zijn been. Het was zeg maar een blok waar ik nooit tegenop kon concurreren, zo klein als ik was. Dus ik heb me gewoon mijn eigen weg gezocht en gevonden. Mm-hmm. En daar zit denk ik wel zo'n gevoel in van... Niet te vaak je op de borst slaan en een beetje rustig aan. Mm-hmm. Een beetje pathologische bescheidenheid. Misschien is het ook valse bescheidenheid zit erachter. Ik kom zoveel mensen tegen die zich om niks lopen te snoeven en te doen. En daar krijg ik ook een beetje de kriebels van. Het gesprek ging ook over de staat van de Nederlandse politiek. Mark vindt dat een aantal politici hun beste tijd hebben gehad. We zitten nu duidelijk met een Nederland dan, met een kabinet... Mm-hmm. En met regeerders die hun tijd hebben uitgediend. Mm-hmm. En dat geeft altijd grote problemen als mensen dan blijven zitten. De democratie is juist ook heel erg van verversen, veranderen. En nu moet er echt een nieuwe toon gezet worden. Mm-hmm. We moeten echt van die marktdenken af, van dat neoliberalisme... Ja. Tenminste voor een flink deel. Ja. Die schakelaar moet helemaal om. En dat kun je niet door dezelfde mensen laten doen. Zo gaat dat niet. De druk op de zorg vanwege corona is enorm hoog. Voor een ziekenhuis in Limburg is de nood zo hoog zelfs... dat de werkgever zich in Nieuwsuur hardop afvraagt... of medewerkers met corona toch kunnen blijven werken. Is er nou toch niet mogelijk en kunnen we het niet zo inrichten... dat positief geteste medewerkers die bijna geen klachten hebben of geen klachten hebben... of we die niet toch aan het werk kunnen vragen. In overleg? In overleg met je, dat gaan we niet afdwingen. En dat is natuurlijk een hele bijzondere vraag. Maar dat zegt ook iets over hoe hoog de nood is hier in huis. Is het een noodgreep? Ja, dit is een absolute noodgreep. Dat is natuurlijk, als werkgever hebben we wel eens betere dingen gevraagd. Personeel in het ziekenhuis kan niet geloven dat het zo erg is. Ik vind het te gek dat het zover moet komen. Dat verpleegkundigen die positief zijn geen klachten hebben gevraagd worden om te werken. Aan de andere kant, in mijn functie als teamleider, ben ik dagelijks aan het zoeken om verpleegkundigen bij elkaar te krijgen. Om het werk te kunnen doen, om de roosters rond te krijgen. Dus ik snap ook nog wel waarom die vraag gesteld wordt. Ik denk dat we in deze tijden niet anders kunnen. Stel, u heeft corona, geen klachten. Zou u dan toch komen werken? Ja, ik zou het wel. En dat was gisteren op Radio NTV. Carpenter van de Four Tops. De kranten. Kirsten, wat staat er op de voorpagina's? Nou, ongevaccineerden die in het ziekenhuis liggen met corona zijn gemiddeld 20 jaar jonger dan patiënten die wel zijn gevaccineerd. En gevaccineerden die gewoon gezond zijn, komen een infectie vrij goed door en belanden tot op heden bijna nooit in het ziekenhuis. De voorzitter van de Vereniging Artsen voor Longziekte en Tuberculose zegt in het AD dat er grote misverstanden bestaan over het coronavaccin. Er liggen nu net zoveel gevaccineerden als ongevaccineerde mensen op de verpleegafdelingen. De voorzitter van de Toorn is bang dat antivaxxers daardoor de conclusie trekken dat het niet uitmaakt of je wel of niet gevaccineerd bent. En verder openen veel kranten met het nieuws dat er nieuwe coronamaatregelen aankomen. Trouw schrijft dat de korte klap die het kabinet aan het virus wilde uitdelen niet heeft gewerkt en dat nu alle mogelijkheden weer op tafel liggen. Zelfs een schoolsluiting wordt besproken. De Telegraaf stelt dat paniek zich meester heeft gemaakt van het Binnenhof. Coronaminister De Jonge heeft aan het OMT gevraagd hoe een kentering in de besmettingscijfers geforceerd kan worden. En NRC analyseert dat het kabinet met een eventuele lockdown zijn falen toe zou geven. Vaccineren werd maandenlang gepromoot als het wondermiddel, maar de huidige vaccinatiegraad van ruim 85% blijkt niet genoeg om de virusverspreiding te stoppen. Het ministerie van Defensie wil de vaccinatieplicht voor militair personeel uitbreiden, dat schrijft de Telegraaf. Nu moeten alleen militairen die worden uitgezonden zich laten inenten tegen corona. En dat zou ook moeten gelden voor leden van eenheden die op korte termijn kunnen worden weggestuurd of zich op een missie voorbereiden. Een woordvoerder van Defensie benadrukt dat het niet om een algemene vaccinatieplicht voor militairen gaat. Het departement wil niets kwijt over de vaccinatiegraad onder militairen. En de Volkskrant duikt op de voorpagina verder in fase 2D. Het landelijk netwerk acute zorg heeft aan minister De Jonge gevraagd om die voor de ziekenhuizen af te kondigen. En dat is de laatste stop voor fase 3, beter bekend als code zwart. En daarin moet gekozen worden wie er nog wel een bed krijgt en wie niet. In ziekenhuizen trainen ondertussen triageteams en liggen er draaiboeken klaar als dat echt gebeurt. Volgens de krant gaat deze ene laatste stap ook al heel ver met maximale opschaling van de IC-capaciteit, het afzeggen van reguliere zorg en mogelijk ook de inzet van het leger. Verkeersinformatie bij de ANWB, Erwin de Hart. Er staat een file op de A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch door een geschaarde auto met aanhangers en twee rijstroken dicht. Bij afrit Zaltbommel 4 kilometer file en 10 minuten vertraging. Drugssmokkelaars benaderen actief vissers met geldproblemen om drugs in te voeren in havens. Blijkt uit onderzoek Zuiver op de Graat en dat is uitgevoerd op verzoek van de politie. Onderzoeker Shanna Milbaum, goedemorgen. Goedemorgen. Op welke manier komen die drugs dan via vissersboten naar Nederland? Ja, dat gaat via de drop-off methode. Dan wordt drugs eigenlijk overboord gezet door containerschepen op de Noordzee om vervolgens weer opgevist te worden. En dat wordt dan aan wal gebracht. In Nederland gaat het dan vooral om cocaïne? Ja, de laatste jaren gaat dat echt allemaal om cocaïne. Dat klopt. En hoeveel cocaïne wordt er dan op deze manier het land binnengesmokkeld? Weet u dat? Nee, dat weten we niet. Er zijn echt maar een paar opsporingsonderzoeken bekend. Wat we wel weten is dat er toch wel met enige regelmaat ook cocaïne aanspoelt. Waaruit dan blijkt dat er waarschijnlijk bij die methode iets mis is gegaan. Er zijn dus vissers die verleid worden om hier aan mee te doen? Ja, we hebben een aantal bekende casussen gevonden. Wat we inderdaad dus ook gehoord hebben van vissers. Ja, is dat er toch best wel gebeurt inderdaad dat ze benaderd worden. Ja, hoe gaat dat in zijn werk? Ja, dat kan via verschillende manieren. Wat we het vaakst gehoord hebben is via een bekende uit de gemeenschap. Iemand die ze al kennen uit de visserij, die hem benadert. En wat daarbij ook een punt is wat heel sterk naar voren kwam, is dat dat dan ook echt vaak vissers zijn die in financiële problemen zijn. Hm. En daarnaast ook wel door een onbekende, dat ze bijvoorbeeld gebeld worden door een onbekende. Maar ook dan weet diegene dat het gaat om een visser die in de problemen zit. En hoe komen ze dan bij hen terecht? Daar zijn ze dan toch achtergekomen via dat er een financieel probleem zit bij die vissen. Van nou, die zou wel eens oren kunnen hebben naar wat extra handel. Ja, wij concluderen dus dat zo'n lokale ronselaar die dus in contact staat met het netwerk dat de drugs invoert, dat die daar dus heel belangrijk bij is. Omdat die weet van, wie zou hier nou aan mee willen werken omdat die het geld goed kan gebruiken. Kun je nee zeggen? Die eerste keer kan je nee zeggen. Dat gebeurt ook. Ook de mensen die we hebben gesproken, en die zeggen ook dat ze daarbij eigenlijk niet veel dreiging ervaren. Als je er eenmaal in zit, is zowel bij de vissers als ook wel bij de opsporing de overtuiging. Ja, dan kun je daarna niet geen nee zeggen als ze het je nog een keer vragen. Dan zit je eraan vast. Want dan heb je het alles gedaan en dan ben je chantabel. Nee, je bent chantabel of er wordt echt gedreigd met geweld als je op dat moment niet meer mee wilt werken. En dan kom je er eigenlijk nooit meer uit. Nee, dus als je er eenmaal in zit, dan zit je er eigenlijk aan vast. En wordt er ook nog gekeken naar wie bijvoorbeeld info aan de politie doorsluist? Zijn ze daar streng op? Vanuit de visserij bedoel je? Ook meer de crimineel wordt in de gaten gehouden. Er worden wel eens pakketjes gevonden, denk ik, op zee. Ja, er worden wel eens pakketjes gevonden. De algemene moris is eigenlijk in de visserij om die te laten drijven. Als ze dat zien, enerzijds is dat inderdaad van stel maar dat ze weten dat jij degene bent die dat gemeld heeft. Je kan zien wat voor vaartuig waar vaart op de Noordzee. Ja, anderzijds brengt het ook een hele hoop administratieve romslomp met zich mee. Waar ze ook niet echt op zitten te wachten. De algemene norm is eigenlijk als je wat ziet drijven gewoon doorvaren. Ik heb het niet gezien. En is dit nou voor criminelen, een nieuwe manier om eigenlijk te voorkomen dat je echt de haven in moet waar containers worden opengebroken door de douane? Ja, het is niet nieuw. Eigenlijk zijn vanaf de jaren 70 al wel voorbeelden bekend. Toen ging het voornamelijk om hash dat gesmokkeld werd. Toen zagen vissers ook veel vaker iets drijven op zee. Dus we denken dat dat toen nog op grotere schaal gebeurde. Dus het is zeker niet nieuw, maar het gebeurt wel. Wat is wel meer gedoe om ze dan uit het water te vissen? Je moet maar net weten waar. En je hebt het gevaar zo op open zee dat je gezien wordt, denk ik. Dat is zo. We hebben een kruisgif gemaakt. En er zitten echt best wel behoorlijk veel stappen bij. Ja, en je hebt ook veel meer mensen nodig. Want je hebt natuurlijk een hele bemanning nodig op zo'n kotter die daarvan af weet en die daar aan mee moet werken. Mm-hmm. Er kunnen ook dingen misgaan. Bijvoorbeeld omdat het heel slecht weer is op een bepaalde locatie. Nou, dan kan je het later op zee nog een keertje proberen. Het is wel ingewikkelder, dat klopt. Onderzoeker Shanna Meelbaum, dank u wel. Contact nu met Rosanne Schellekens, woordvoerder project Maritieme Smokkel. Aan het project doen de politie, de douane, enkele Noord-Hollandse gemeenten en de visserijsector mee. Goedemorgen. Goedemorgen. Want jullie zijn al met de uitkomsten aan de slag gegaan. Zowel voor vissers als ook voor leerlingen die visser willen worden later. Wat kunnen jullie betekenen voor vissers die op deze manier benaderd worden door drugscriminelen? Nou, dat klopt inderdaad. Wij hebben het onderzoek mogen volgen. En waar wij heel erg op inzetten zijn preventieve maatregelen. En wat Shanna al aangaf, als je de eerste keer nee zegt, dan kun je er nog best uitblijven, maar anders zit je er middenin. En we hebben verschillende maatregelen samen met de visserijsector bedacht. Nou, je gaf zelf al aan dat we een lesprogramma hebben voor jonge vissers. Waarbij we eigenlijk hopen dat we hun kunnen motiveren om dus die eerste keer nee te zeggen. En wat leer je dan? We doen dat aan de hand van een escape room. Waarbij de leerlingen eigenlijk ervaren wat er gebeurt als je bepaalde keuzes maakt. En kunt u daar een voorbeeld voor geven? Ik moet zeggen dat ik daar zelf niet per se een voorbeeld van echt die escape room kan geven. Maar wat het eigenlijk is dat het steeds kleine keuzes zijn die in eerste instantie misschien niet helemaal crimineel lijken. Hè, wil jij een keer misschien met iemand in gesprek? Hè, je vertelt misschien net iets te veel over jouw bedrijf. Bijvoorbeeld over dat je financieel kwetsbaar bent. En zo kom je telkens in verschillende stappen, doorloop je een proces en zie je wat dat eigenlijk uiteindelijk voor effect heeft. Ja, wat we hoorden van mevrouw Meelbaum, dat je dan er eigenlijk niet meer uit kunt, omdat je er dan te ver al in zit. En dan is het heel moeilijk om eruit te komen. Toch, wat raden jullie vissers aan wat je dan moet doen als je daarmee wil ophouden? Nou, Shanna inderdaad ook aangaf, hè, is dat de vissers met enige regelmaat wel eens wat zien drijven. Maar ook dat eigenlijk heel veel vissers, dat blijkt ook uit het onderzoek, wel benaderd worden door een crimineel. En wat wij, wat een van onze aandachtspunten is om een makkelijker meldpunt te organiseren. Dat noemen we de meldpilot. En de kustwacht is hier zelf ook heel enthousiast over. En wat we daar eigenlijk mee willen is een eenvoudigere manier om op zee gesignaleerde pakketten met drugs te melden bij de autoriteiten. Eventueel zelfs met een beloning. Nou, op die manier hopen we dat in ieder geval die meldingen omhoog gaan. Zijn boten in de gaten te houden? Bijvoorbeeld zoals je ook vliegtuigen kunt zien via Flight Radar. Kan dat bij dit soort schepen ook? Ja, het idee is ook dat, dat met name de gesignaleerde pakketten drugs... dat wordt doorgegeven op welke locatie in de zee die liggen... zodat de kustwacht daar meteen naartoe kan. Mm-hmm. En daar eerder is dan een boot die het zou moeten opvissen. Maar criminelen kunnen niet meekijken? Die hebben die gegevens niet? Of kunnen die ook zien waar schepen rondhangen? Want dan kun je ook in de gaten houden wie misschien in de buurt is geweest. Dat kan, maar er is natuurlijk heel veel verkeer op zee. En je hoeft er niet langs te varen om het te kunnen zien. En daarnaast kunnen de pakketten ook alleen door boten... maar bijvoorbeeld ook door vanuit de lucht. Hè, dus via een helikopter of een vliegtuig worden opgepikt door de kustwacht. Anonieme melding is dus mogelijk. Maar je zou het ook beloning kunnen uitloven natuurlijk voor als je tips krijgt. Is daar nog aan gedacht? Ja, dat is wel een onderdeel in ieder geval van de meldpilot. En wat voor beloning staat er dan tegenover? We hebben hierover met vissers gesprekken gevoerd. En zij geven aan dat als er een beloning van ongeveer 1.000 euro tegenover staat... dat zij eerder bereid zijn om zo'n melding te doen. Dus dat gaat ook zeker in de pilot de beloning zijn. Maar kan dat dan nog anoniem? Dat is dus inderdaad het lastige aan zo'n meldpilot. Bij een anonieme melding kan dat natuurlijk niet... Nee. Bij een niet-anonieme melding kan dat wel. En we zijn daarom nu met de kustwacht aan het kijken hoe we die pilot kunnen inrichten. Zodat we daar een goede balans in kunnen vinden. En vooral ook omdat je geen represailles wil. Precies. Want in dat opzicht zijn daar voorbeelden van bekend. Dat daardoor vissers in problemen zijn gekomen die eigenlijk eerlijk waren. En meteen hebben doorgegeven en daarna in de problemen kwamen. Bij mij zijn die niet bekend, volgens mij in het onderzoek ook niet. Maar goed, wat Jan al aangaf, dat nu bij een melding geeft het nogal wat rompslomp. En dat willen we in die meldpilot ook verminderen. Dank u wel, Rosanne Schellekens van het project Maritieme Smokkel. Het is 6:58. Na een paar grote hits is het nu tijd voor het debuutalbum van Harris, Obsession. En dit is de gelijknamige plaat. Can't breathe with you. I'm never feeling lonely. You find the right words when I can't speak. This kind of feeling must be holy. I got you, yeah, I got you on the brain. Can't so won't stop thinking about ya. With you till the end and beyond the pain. Whoa, oh, oh, oh. You give me reason when I'm running out of love and make it last a couple. Just a touch, I swear that I will never, never want you less. I must confess, try not to be obsessed with you. Don't need to catch me every time I fall. When falling for you is what gets me through it all. I swear that I will never, never want you less. I must confess, you're not just an obsession, no. just an obsession, no. NPO Radio 1. Het nieuws, Kirsten. Steeds meer bedrijven hebben door ziekteverzuimende coronamaatregelen moeite om de roosters rond te krijgen. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. In sommige gevallen dreigt het sluiten van winkels of het afzeggen van afspraken, zoals onderhoud aan cv-installaties. SP en ChristenUnie willen gokreclames beperken. De partijen vinden dat er te veel reclame gemaakt wordt sinds de markt voor online gokken op 1 oktober is opengegaan. De reclamecodecommissie kreeg klachten binnen over de gokreclames. Bij een populaire voetbalwedstrijd ging een kwart van de spotjes over online gokken. Te veel, vinden SP en ChristenUnie. De sfeer bij het overleg van het Outbreak Management Team van gisteravond was zorgelijk, zei OMT-lid en kinderarts Karoy Illy gisteravond in Jinek. Hij wilde niet zeggen wat er is besproken in het OMT, maar hij zei wel dat strenge maatregelen onontkoombaar zijn. Een arts uit Luik zit vast voor het vermoedelijk vervalsen van 2000 vaccinatiebewijzen. Hij liep tegen de lamp omdat hij volgens zijn dossiers mensen de eerste en de tweede coronavaccinatie op dezelfde dag gaf. En ook zouden er mensen vanuit heel België naar Luik zijn afgereisd voor een prik. Het weer, er trekken regenbuien over van noordwest naar zuidoost. Vanmiddag is het overwegend droog. Af en toe breekt de zon door en het wordt 6 tot 9 graden. ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Er staan twee files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. 2 kilometer file bij afrit Soest door een kapotte auto op de rechter rijstrook. Er zijn 2 rijstroken dicht op de A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen afrit Geldermalsen en Zaltbommel staat het stil over 5 kilometer. En dat komt door een geschaarde auto met aanhanger. Daar zijn ze weer, de Vodafone Runners. Met nu eerst de beste Black Friday deals. Zoals Red Unlimited Sim Only met onbeperkt data en bellen vanaf €25 per maand. Een perfecte combi met de iPhone 12. Nu met hoge toestelkorting. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Dames en heren, welkom bij de bingo. Het allereerste getal van vandaag. Ja, het is Black Friday Week bij bol.com met deals waar je ja tegen zegt. Zoals alleen vandaag keukenkranen van onder andere Koeker en Krohe met hoge korting op de adviesprijs. Wees niet te laat en scoor snel alle deals in de app of ga naar bol.com. Ook voor ondernemers zijn er Vodafone runners met Black Friday deals. Ga naar vodafone.nl/zakelijk. Iedereen verdient een podium, toch? Of flitst er nou toch iemand door je hoofd waarvan je denkt, nou, die niet. Hoe vrij denk jij? Word bewust van je eigen vooroordelen en durf buiten je bubbel te treden met het spel Vrijdenken voor Dummies. Nu gratis te bestellen op humanistischverbond.nl. Dus, hoe vrij denk jij? Bol-piano's. Bij aankoop van een akoestische piano in december krijgt u bij Bol-piano's geheel kosteloos 1 seizoen privé pianoles. Bol-piano's.nl. 6:03. Wie gisteravond tv heeft gekeken, zag ze weer voorbij komen. Spotjes voor online gokken, zeker tijdens het voetbal. En ze wekken steeds meer irritatie op. Consumenten dienen er klachten over in. En vanuit de politiek komt het voorstel om ze te beperken, hoorden we net al bij Kirsten in het nieuws. Nick Wouters van de economieredactie, jij hebt je erin verdiept. Wat zijn de grootste irritaties? De grootste irritatie is het feit dat ze er zijn. Daar moeten mensen aan wennen. Het feit dat het er zoveel zijn, vinden sommige consumenten. En verslavingsexperts maken zich ook zorgen om de toon van de reclames. Want het is nogal feestelijk. Confetti door de lucht. Alsof gokken een feest is. Maar zij zien natuurlijk ook de keerzijde. Mensen die echt gewoon tienduizenden euro's kwijtraken. Die verslaafd raken aan het gokken. En ook de ex-voetballers die erin te zien zijn, die toch een bepaalde status hebben, aantrekkingskracht op bepaalde doelgroepen. En daar maken ze zich ook zorgen over. En wat voor klachten zijn er dan ingediend? Bij de reclamecodecommissie zijn er klachten ingediend. En dan gaat het over beweringen die in de reclames gedaan worden. Want dan kan je niet klagen van, nou, ik vind de reclame stom, die moet weg. Je moet echt zeggen, er moet in de reclame iets beweerd worden wat niet waar is. Mm-hmm. Bijvoorbeeld dat je altijd wint als je gaat gokken. Of dat het heel makkelijk is om te winnen. Of bijvoorbeeld, wat je ook wel voorbij ziet komen, dat als je maar genoeg kennis hebt, dat je dan wel kunt winnen. Nou, dat soort beweringen, daar kijken ze bij de reclamecodecommissie naar. Er zijn verschillende zaken, verschillende klachten ingediend en ze nemen ze niet allemaal in behandeling, maar 1 is er al in behandeling genomen. Gaan we binnenkort iets van horen, weet ik niet welk bedrijf dat is. Er zijn ook klachten tegen Toto bijvoorbeeld ingediend. Die komen misschien later, worden die aan bod, komen die aan bod bij de reclamecodecommissie. Maar er zijn dus verschillende klachten ingediend en ja, los daarvan hoor je van consumenten de klachten. verwacht dat het er zoveel zijn. Ja, ik ga meestal zappen tijdens de reclame. Maar sommigen blijven hangen. Besluit, en ja. Dan kom je dus tot de conclusie dat soms zelfs bijna de helft uit dit soort spotjes bestaat. Ja, bijna de helft. Laten we eens even kijken hoeveel het er daadwerkelijk zijn. Vorige week had je Nederland-Noorwegen. Belangrijke wedstrijd. Ja. WK-kwalificatiewedstrijd. Daar kijken heel veel mensen naar. Dus dat is ook de plek waar je als adverteerder wilt zijn. Ik heb even een korte samenvatting gemaakt van het reclameblok in de rust. 0-0, op dit moment is dat genoeg voor het Nederlands elftal. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. De 100% elektrische... Speel je poker, nu ook op je telefoon. En besparen op je zorgverzekering. Ontdek onze kozijnen en deuren en onze glasheldere beloftes. Ook voor deze aanbieding kunt u uw brillenvergoeding gebruiken. We leggen de verloren weddenschappen even weg. Dat ik jou help. Is de grootste dealer van de Benelux. Ga je te bakken? Ja. Ja, ja? Ja, ja, ja, ja. De baby? Nee, de schoen. Ja, hoeveel heb je er geteld? Even kijken, ik had iemand die het voor me deed. 7? Nee, het waren er 3 in het reclameblok zelf. Dan geef ik iemand anders de schoen. Nee. Dat viel nog mee eigenlijk dan. Want ik hoorde de brillenreclame voorbij komen. En voor een zender wat reclame inderdaad. Een kwart van de totale reclame was het. Okay. Maar heb je daarvoor nog bij rond het programma van dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door. Ja, dat telt ook mee dan toch al? Nee, die telt niet mee. Telt volgens niet mee. De definities van de reclameverkopers tellen die niet mee. Okay. Dus er zit een soort van limiet op van 3 per blok bij de ster. Yeah. Maar ja, goed, als je 12 reclames hebt, dan is dat dus al snel een kwart van de totale reclames. Ja. En het voelt ook als meer, omdat je reclamemakers gebruiken een tag-on, heet dat, in reclametermen, dat het later nog eventjes terugkomt in het reclameblok. Dat je nog even hoort in 5 seconden van, wij bestaan en kom bij ons gokken. Dus daardoor voelt het voor consumenten meer, terwijl het voor reclamemakers maar als 1 reclame telt, terwijl je eigenlijk dus meerdere boodschappen in een blok hebt. En als je geïrriteerd bent, valt het sowieso sneller op. Ja, nu heb ik ook nog even bij de bij Screenforce. Dat is een organisatie die alle reclames bijhoudt. Die de cijfers toegeleverd krijgt. Die zegt van alle spots tussen 9 en 6. Dat is het tijdsvak waarin gokbedrijven reclame mogen maken. Daar waren 165.000 spots in totaal. En ongeveer 3% was gokreclame. Dus zij zeggen, het valt, als je naar die cijfers kijkt, nog mee. Maar ja, als je naar zo'n voetbalwedstrijd kijkt, is het dus heel anders. Ja. ChristenUnie en de SP willen verdere beperking van die reclames. Verslaggever Roel Bolsius sprak met Tweede Kamerleden Mirjam Bikker van de ChristenUnie en Michiel van Nispen van de SP. Sommige reclames zijn irritant, zodat ze vooral blijven hangen. Andere zijn heel erg leuk, met heel veel confetti en noem het maar op. Het lijkt wel een feest, maar dat is het niet. En samen met de ChristenUnie wil de SP dat er dus heel goed gekeken gaat worden. Wat kunnen we nu doen om die reclames te beperken? Bijvoorbeeld online verbieden, als ze gericht zijn op jongeren. Maar ook kijken of die ongerichte reclames die allerlei mensen die helemaal niet van plan waren om te gokken, maar gewoon een voetbalwedstrijd aan het bekijken zijn, en dan mensen wel echt toe aanzetten om te gokken, of we daar echt nadere beperkingen aan kunnen stellen. Maar dat is toch juist ook het doel van reclame, mensen interesseren voor iets? Ja, en dat is precies het probleem. Want als het gaat om kansspelen en de opening van de markt, dan zie je dus dat je helemaal doodgegooid wordt. Dat we allemaal doodgegooid worden met allerlei reclames die mensen ertoe aan willen zetten om zoveel mogelijk te gaan gokken. Mevrouw Bikker van de ChristenUnie, concreet, wat wilt u met de online gokreclames? Ik vind het eigenlijk vrij simpel. Je kan heel makkelijk tot 9 uur zeggen. Dat sluit aan bij wat nu al de wetgeving is rondom tv-reclames. Stop met het mogelijk maken van online reclames die over gokken gaan. Gokbedrijven kunnen zich daar prima aan houden. Ze hebben zelf ook een klok. En ze weten heel goed hoe ze voor kinderen moeten zorgen. Dus het kan al snel gefixt in afspraken. En eigenlijk is hier een wettelijk verbod nodig als bedrijven zich daar niet aan houden. En daar lijkt het tot nu toe helaas wel. Ja, u heeft het nu vooral over online reclames. Ja. De reclames op televisie zijn wel na 9, daar heeft u uiteindelijk ook voor gestemd. Nee. Ik dacht dat de ChristenUnie akkoord ging met de beperking dat het pas na 9 uur 's avonds kwam. We hebben absoluut voor moties gestemd die inderdaad het inperkten. Maar we hebben tegen wetgeving gestemd die online gokken mogelijk maakte. En de gokreclame en ook de gokwetgeving in zichzelf. Maar terzijde, ik wil best aangeven, ik vind het echt belangrijk dat we gaan kijken dat kinderen niet bereikt worden met gokreclames. En dan is het ook slim om te gaan kijken naar de sportwedstrijden. Iedereen die een jongetje heeft van een jaar of 19, die weet, als het Nederlands elftal speelt, als er een Champions League wedstrijd is, dan kijkt dat jongetje, en dat meisje trouwens ook inmiddels, bij ons thuis in ieder geval wel, heel graag naar die voetbalwedstrijd. En wat gebeurt er in de rust? De gokreclames. Ik vind dat echt onuitstaanbaar. Juist als we met elkaar zeggen, we willen kwetsbare doelgroepen beschermen. We weten dat kinderen kijken naar sportwedstrijden, ook heel goed, sport is leuk. moeten we het niet gaan vervuilen met gokreclames tussendoor. Michiel van Nispen, is het niet gek dat iets wat gewoon mag, dat daar geen reclame voor mag worden gemaakt wat u betreft? Nou, dat is bij wel meer producten zo, dat we daar in ieder geval strenge regels aan hebben gesteld. Ik vrees dat veel mensen daardoor in de verleiding komen om te gaan gokken, op termijn serieuze problemen daarvan gaan krijgen. En daarom vind ik het helemaal niet verkeerd dat we nu zeggen, je moet nu onderzoeken wat je nu kan doen om dit te beperken en kijken of op termijn een verbod misschien wel het verstandig zou zijn. Dan weer even terug naar Nick. Want Nick, wat zeggen de gokbedrijven zelf? Die gaan voorlopig niet minderen. Nee, die zeggen, we hebben samen onderling afgesproken 3 per reclameblok. Dat is ongeveer het maximum. Die afspraken zijn trouwens nog niet. Dat is een concept. Daar moet de Consumentenbond nog een keer een groen licht voor geven. Dat die ook daadwerkelijk van kracht zijn. Maar ze zeggen, we houden ons voorlopig daaraan. Wat wel zou kunnen is misschien die extra boodschap in het reclameblok. Ja, dat ze 2 keer terugkomen. Dat ze dat gaan schrappen. Maar dat heb ik ook nog niet concreet gehoord, die belofte. De zenders die hebben zelf al de limieten. Die zouden ook kunnen zeggen, we gaan het minder doen. Maar daar hoor ik ook niet van dat ze de limieten die ze nu hebben op die reclames gaan aanpassen. Dus het zal dan echt vanuit de politiek moeten komen. Wil ja, dit getemperd gaan worden. En anders moeten we ermee mee leren leven. Dit is de nieuwe werkelijkheid. Ja. Het is gelegaliseerd. Dus ja, de reclame hoort daar dan ook bij. Ja. Economie-redacteur Nick Wouters, dank je wel. Gaan we naar Zembla, want foute soja in duurzaam veevoer blijkt uit onderzoek van dat programma. Supermarkten verkopen vlees en zuivel van dieren die veevoer krijgen dat een duurzaamheidscertificaat heeft, terwijl hier grote oppervlakte bos voor wordt gekapt. Sander Rietveld is van Zembla, goedemorgen. Goedemorgen. Want jullie onderzoek heeft alles te maken natuurlijk met de ontbossing. Kun je vertellen, waarom is het zo ernstig? Nou, we weten natuurlijk dat bossen heel belangrijk zijn in de strijd tegen de opwarming van de aarde. Bossen en andere natuurgebieden leggen miljarden tonnen CO2 vast. Als je die vernietigt, die bossen, dan komt dat vrij. 10% van de wereldwijde CO2-uitstoot komt door ontbossing en vernietiging van natuurgebieden. En de belangrijkste oorzaak daarvan is eigenlijk dat bos wordt verwoest om er landbouwgrond van te maken. Nou, wat is dan een van de belangrijkste gewassen die daar wordt verbouwd vervolgens? Soja. Waar gaat die soja naartoe? Onder andere naar Nederland. Wij zijn de 4e importeur van soja ter wereld. Mede door onze enorme veestapel. 90% van die geïmporteerde soja wordt gebruikt voor veevoer. En daarmee worden dus onze zuivel- en vleesproducten gemaakt. En wij als consumenten dragen zonder het te weten bij aan die ontbossing. Dus dat is zeg maar de urgentie van het verhaal. Ja. En hoe zijn jullie op het spoor gekomen dat ook echt bedrijven die dus claimen van dit is duurzaam, dat er dus gewoon soja in zit en het ook op die manier hier naartoe is gekomen, terwijl het bos is gekapt? Ja, eigenlijk is al jaren bekend dat sojaplantages in Brazilië verantwoordelijk zijn voor grootschalige vernietiging van bos. En milieuorganisaties als Greenpeace en Eat Environment die doen daar heel nauwgezet onderzoek naar met satellietbeelden en dergelijke. Alleen Nederlandse bedrijven die soja gebruiken zeggen altijd dat ze niet precies weten waar het vandaan komt. Die zeggen dan het is een heel ingewikkelde keten met heel veel verschillende handelaren, opslagplekken, havens. Het is zo inspirant, dat weten wij niet. En wij willen nu eigenlijk dat spoor volgen en dat wel in kaart brengen. Is het eigenlijk daarmee nog minder duurzaam dan de ouderwetse manier? Is het eigenlijk bijna nog slechter om juist dit voedsel hier naartoe te halen? Nou ja, dat is wel wat milieuorganisaties en ook het Wereld Natuurfonds zeggen. Het grootschalig importeren van soja, grootschalig verbouwen van soja, is per definitie niet duurzaam. Zeker niet als je het voor veevoer doet, want dat kost veel meer soja en dus veel meer landbouwgrond dan dat je plantaardig voedsel zou eten. Voor het fabriceren van een kilo vlees is veel meer soja nodig dan voor het fabriceren van een kilo vegaburgers. Dus dat is wel wat milieuorganisaties zeggen inderdaad. Het is sowieso heel erg slecht voor het klimaat om dit te doen. Dat die bedrijven zeggen in ieder geval dat ze het niet weten, hè, dat die keten ingewikkeld is, nou, dat zou nog kunnen. Maar degene die het keurmerk afgeeft zou het wel moeten weten. Hoe kan het dat het dan toch gebeurt? Ja, dat komt eigenlijk omdat het keurmerk, dat kun je eigenlijk vergelijken met een soort groene stroommodel. Hè? Dus wij kopen bijvoorbeeld certificaten voor waterkrachtstroom of voor windenergie. Maar wat er uit je stopcontact komt, dat is gewoon kernenergie of kolen. Dus het gaat allemaal op de grote, met soja eigenlijk ook. Dus alle soja die wereldwijd wordt gefabriceerd, wordt geteeld, die gaat allemaal in dezelfde silo's. op dezelfde grote hoop ook het kleine beetje wat duurzaam wordt geteeld. Dat is 3% ongeveer. En dat wordt gemixt. En dat gaat dus in bulkschepen, komt dat hier aan in de havens van Amsterdam-Rotterdam. En gaat dus ook uiteindelijk in dat veevoer. Die veevoerfabrikanten, maar ook bedrijven als Friesland Campina en Ahold en dergelijke, die kopen wel certificaten. Maar wat ze uiteindelijk echt gebruiken, dat is helemaal geen duurzame soja. Nee. Wat kan het alternatief zijn? Daarvan is dat, ja, sorry. Nou ja, wat kan het alternatief nog zijn voor dit? Want dit is dus ook niet goed. Nee, dit is niet goed. Dat zegt nu ook het Wereld Natuurfonds zegt. Dit heeft niet gewerkt. We doen het al 15 jaar. Dit werkt niet om de ontbossing te stoppen. Er moet goede wetgeving komen. Dat is wat overigens ook bedrijven als Ahold en Friesland Campina en Agifirm, een grote veevoederleverancier, ook zeggen. Wij willen het beste zou zijn wetgeving. Als dat voor iedereen en hetzelfde is, level playing field. Dan zou de overheid dus eigenlijk moeten afdwingen, je moet ontbossingsvrije soja kopen. En dat is ook precies wat de Europese Unie vorige week heeft voorgesteld. Hè. Er moeten ontbossingsvrije producten moeten naar Europa komen. Dat moeten bedrijven ook garanderen. Alleen, daarmee is wel een probleem met die wet. Dat gaat alleen maar over specifieke soorten bos. En de meeste ontbossing vindt momenteel plaats in gebieden die niet onder die wet vallen. Ja. Dus we zijn er nog niet, nee, dat zegt bijvoorbeeld het Wereld Natuurfonds. Dank Sander Rietveld van Zembla. Vanavond meer te zien hierover op televisie om 8:30 op NPO 2. Wat staat er nog meer in de kranten, Kirsten? Ja, dan moet ik heel eventjes zoeken in mijn scherm, maar ik ben er. Okay. Vier medewerkers van de extra beveiligde inrichting in Vught zijn in oktober ondergedoken. Rond die tijd werd ook bekend dat drugscrimineel Ridouan Taghi bezig zou zijn geweest met een ontsnappingspoging. En daarvoor zouden handlangers op zoek zijn gegaan naar adresgegevens van gevangenispersoneel. Uit informatie die door NRC is ingezien blijkt nu dat er vier mensen op een lijst hebben gestaan. En ze zijn daarom in veiligheid gebracht. Het bestaan van die lijst is bevestigd door bronnen die goed van het dossier Taghi op de hoogte zijn. De Telegraaf dook in het fenomeen Black Friday. Die wordt deze dagen doodgegooid met reclames over het Amerikaanse fenomeen. Ja. Op de dag na Thanksgiving zijn daar veel mensen vrij en doen ze kerstinkopen. Nou, wij kennen die traditie niet hier, maar toch stunten ook hier veel winkeliers met hun prijzen. Volgens een econoom van ING komt dat omdat retailers verslaafd zijn aan omzet en consumenten aan koopjes. Een retail-expert noemt het kuddegedrag. Winkeliers doen mee omdat ze bang zijn dat klanten naar de concurrent gaan. En in de Volkskrant staat vandaag een analyse over de ontwikkeling in de rechtspraak. Die is tijdens de coronacrisis veranderd. Zo zijn er bijvoorbeeld vaker online zittingen. En die hebben onwenselijke effecten, blijkt uit onderzoek. Zo worden mensen in het echt positiever beoordeeld dan op het scherm. En wordt een verstandelijke beperking online minder goed herkend dan in het echt. Toch lijkt het ministerie er wel wat voor te voelen om ook na de coronacrisis op deze digitale voet verder te gaan. Demissionair minister Dekker ziet het bijvoorbeeld erg zitten om zware criminelen voortaan online te verhoren. Een Hart van Nederland ging langs bij de Zwolse PABO-student Brian. Hij is naar de rechter gestapt om een aanvullende studiebeurs te krijgen. Hij had daar recht op, maar hij vergat bij de aanvraag bij Duo één vinkje en daardoor is het geen beurs, maar een lening geworden. En daardoor heeft hij nu een schuld van €14.000. Kijk, het is natuurlijk mijn eigen verantwoordelijkheid om dat aan te vragen. Maar goed, omdat ik dus ook doorhad dat zo'n 25% van de studenten geen aanvullende beurs aanvraagt, toen dacht ik, oh, maar dan ben ik dus niet alleen. En daarom vraag ik dus ook via de rechter of ze me die aanvullende beurs toch kunnen toekennen. Een kwart van de studenten die recht heeft op de aanvullende beurs vraagt het dus niet of niet goed aan. Brian heeft weinig hoop dat hij het geld ook echt krijgt, maar hij wil via deze weg vooral proberen om het systeem aan te laten passen voor aankomende studenten. ANWB Verkeersinformatie. Erwin Hart, waar staan de files? Er staan een paar files. Degene met echt vertraging is die op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Afrit Geldermals en Zaltbommel staat helemaal stil. Over 6 kilometer door een geschaarde auto met aanhanger zijn 2 rijstroken dicht. En beter is het om om te rijden via Gorkum, via de A15, A27 en de A59. Zo meteen gaan we het hebben over Ajax. Nu eerst Sam Smith en Normani met Dancing with a Stranger. I don't wanna be alone tonight. It's pretty clear that I'm not over you. I'm still thinking about the things you do. So I don't wanna be alone tonight. Alone tonight, alone tonight. Smit was dat met Normani. Ajax won gisteravond met 2-1 van Besiktas in de Champions League. Vanavond mogen in Europa PSV, Feyenoord, AZ en Vitesse aan de bak. PSV staat in de Europa League derde in groep B en moet nog 2 keer zeker winnen om door te gaan naar de volgende ronde. Maar coach Roger Smit heeft een probleem vanwege blessures. Zijn Zahavi, Madueke, Gakpo, Teze en Thomas er niet bij. We still have individual quality on the pitch, so the players are in a good shape. And I think also what I said before, that there's always a chance for the squad, for the team in total to show in a difficult moment also the spirit and also the quality in total. Feyenoord kan zich vanavond voor het eerst sinds 2014 verzekeren van overwintering in Europa. In de Conference League is een puntje uit bij Slavia Praag genoeg. Eerste duel speelde Feyenoord vooral voor rust enorm sterk. Toen won Feyenoord met 2-1. Middenvelder Guus Stil verwacht vanavond een ander soort wedstrijd. Ik denk dat zij misschien een beetje spelen zoals wij willen spelen. Alle twee teams die heel graag pressen. Alleen denk ik dat zij in Rotterdam niet echt op de hoogte waren van op wat voor tempo wij dat konden. En daardoor in de eerste helft misschien een beetje geschrokken waren. En tweede helft orde op zaak stelde. En daardoor zag je wel dat zij het ook kunnen. En zag je dat ze wel kwalitatief een goede ploeg hebben. Ja, zij moeten ook dan winnen. Willen ze jullie nog inhalen? Verwacht je ook een getergd Slavia? Dat denk ik wel, ja. Als ze moeten winnen, wel, ja. Daar zou ik ook rekening mee houden. Guus Stil was dat tegen Rijnmond. Vitesse speelt uit tegen Stade Rennais. Dat is het voorlaatste poolwedstrijd in de Conference League. Ploeg staat nu derde, maar kan tot op 1 punt komen van koploper Stade Rennais. Het wordt dus een enorm belangrijke wedstrijd voor de ploeg waar ook Maximilian Wittet speelt. Ja, ik wil niet zeggen alles of niets, maar natuurlijk is es eine Riesenchance für uns. Gerade wenn man das Spiel zu Hause sieht, wo wir wirklich sehr, sehr gut gespielt haben. Ich denke, wir können trotzdem stolz sein, was wir für ein Spiel abgeliefert haben. Aber natürlich zählt am Donnerstag nicht, wie schön wir spielen oder wie gut wir spielen, sondern einfach nur, dass wir gewinnen. Und dann ist jeder glücklich. Ja, Witek zegt, het gaat er niet om hoe mooi of goed Vitesse speelt, maar gewoon om de winst. Al een maand zitten duizenden migranten onder erbarmelijke omstandigheden vast in Wit-Rusland aan de grens met Polen. Sepp Vaze van nieuwszender Al Jazeera is de eerste Nederlandse journalist die toestemming kreeg van de Wit-Russen om de migranten daar te bezoeken. In een gesprek met de NOS vertelt ze wat ze daar aantrof. Ze zitten in de afschuwelijkste omstandigheden daar. Het was sneeuwde daar gisteren toen ik daar wegreed. Het was overal modder, het is vies, mensen zijn ziek. Het is echt ontzettend koud. En ze gaan daar echt doorheen, zeg maar. Met dat ene kleine beetje hoop dat ze toch uiteindelijk dat die deur open gaat, dat die grens open gaat en dat ze daar naar binnen kunnen lopen. En veel migranten geloven nog steeds dat ze uiteindelijk naar Duitsland mogen. En dat komt omdat het echt herhaaldelijke keren door Wit-Rusland is verteld. En nog steeds. Er wordt nog steeds gezegd door Alexander Lukashenko, de leider dus, hè, de man die zichzelf weer heeft herverkozen vorig jaar, dat Duitsland dat heeft beloofd. Dus ze krijgen valse informatie en op basis van die informatie houden ze gewoon echt nog elk sprankje hoop wat ze hebben, daar klampen ze zich echt letterlijk aan vast. Dus toen ik aankwam in dat kamp, kwam iedereen naar me toe van, heb je goed nieuws, kunnen we nu naar Duitsland? Dus ik heb heel vaak tegen mensen moeten zeggen, heel teleurstellend natuurlijk, dat ik heb geen bericht van Duitsland dat jullie die kant uit mogen. Wit-Rusland zit volgens Vaze steeds meer in zijn maag met de migranten die voornamelijk uit Irak en Syrië komen. Aan de andere kant is ook Wit-Rusland zo langzamerhand het een beetje zat. Ze hebben dit dus gecreëerd, maar nu hebben ze eigenlijk geen zin meer dat die mensen daar zijn. Dus zijn ze langzamerhand die mensen allemaal door de achterdeur, letterlijk, want dat heb ik gezien, dat mocht ik ook niet filmen. Die mensen worden door de achterdeur weggeleid en die worden dan weer terug naar Minsk gebracht, naar de hoofdstad, naar het vliegveld. En daar weer op een vliegtuig teruggezet naar huis. Maar het zijn ook de mensen met geld die terug kunnen. Ja, die kunnen wel terug, want die kunnen nog in ieder geval ook die vlucht betalen. En tegelijkertijd wil de Wit-Russische president Lukashenko volgens Vaze de EU toch onder druk blijven zetten. Door migranten dan weer uit andere delen van de wereld naar Wit-Rusland te laten komen. Toen ik naar Wit-Rusland toevloog vanuit Istanbul, zaten er een groep mensen uit West-Afrika in het vliegtuig. Dus er zijn elke keer weer andere poorten, zeg maar, die opengaan. En dus als het even met Irak niet lukt, want Irak heeft nu onder druk van Europa die vluchten gestaakt. Vanuit Turkije is het ook heel moeilijk voor mensen uit Irak of Syrië om naar Wit-Rusland te vliegen. Nou ja, dan is er weer een nieuwe mogelijkheid, misschien vanuit Afrika. Dus hij zal proberen die stroom toch wel weer constant aan de gang te houden. En dat is heel cynisch, want wat je ziet is dat dus gewoon mensen, hele wanhopige mensen, worden gebruikt in een strijd, in een soort chantagespel, een heel cynisch chantagespel wat Lukashenko nu speelt. Aldus Stef Vaze van Al Jazeera. Ze denkt dan ook dat de migrantencrisis in het Wit-Russisch-Poolse grensgebied nog maanden of misschien nog wel jaren kan gaan duren. Zometeen na zevenen gaan we het hebben over het coronarooster. Want toenemende ziekteverzuim tekent zich steeds nadrukkelijker af op de werkvloer. En daarom moeten bedrijven iets mee, bijvoorbeeld dus die roosters aanpassen. Gaan we het zo over hebben. Bij Jumbo begint het heerlijk avondje nu extra voordelig. Want je krijgt in de winkel nu 5 euro korting bij inlevering van 1000 Jumbo Extra's punten. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Daar zijn ze, de Ziggo Sprinters. Dat zijn deals waar je snel bij wilt zijn. Zo krijg je en internet en tv 6 maanden voor maar 29,95 per maand. En 2 smart wifi pots 12 maanden helemaal gratis. Dus sprint nu naar de winkel of ga naar ziggo.nl/sprinters. Nederlandse supermarkten kleden duurzaam vlees en zuivel verkopen waarvoor geen oerwoud is gekapt. Maar Zembla ontdekt dat deze producten van dieren zijn die gevoerd worden met foute soja uit Brazilië, waar wel bos voor is gekapt. Zembla, vanavond 8:30, BNNVARA, NPO 2. De Ziggo Sprinters, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/sprinters. Gira, in een wereld tussen aan en uit. Dirigeren wij licht en donker, warm en koud, luid en een installatie waar je hart sneller van gaat kloppen. Te bedienen in huis of onderweg met de app. Want wij zijn het bedrijf met de schakelaars, maar wij zijn nog zoveel meer. Smart home pioniers, vooruitstrevende denkers en designers. Beleef Gira op gira.nl. NPO Radio 1. 7 uur. Mark Visser. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Het wordt steeds moeilijker voor bedrijven om de roosters rond te krijgen. En de stemming bij het Outbreak Management Team is zorgelijk. Daarover al meer in een overzicht van de nieuwsserie Kirsten Klomp. Het lijkt erop dat het kabinet morgen op de vervroegde persconferentie strengere maatregelen gaat aankondigen. Gisteravond vergaderde het Outbreak Management Team over een nieuw aangescherpt advies. In Op 1 zei voorzitter Ernst Kuipers van het landelijk netwerk Acute Zorg dat alleen strenge maatregelen nu helpen. 1,5 meter afstand en het dragen van mondkapjes zijn niet meer genoeg. Het aantal coronabesmettingen moet snel naar beneden, zegt Kuipers. De Nederlandse ziekenhuizen moeten op korte termijn een groot deel van hun planbare zorg gaan afzeggen om ruimte te maken voor coronapatiënten. Bijvoorbeeld heupoperaties en liesbreukcorrecties worden dan vrijwel niet meer uitgevoerd. De crisis in de gezondheidszorg is daarmee een nieuwe fase ingegaan, zegt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. De zorg verkeert nu in fase 2D, het laatste niveau voor crisisfase 3. En die staat beter bekend als code zwart. Volgens de laatste cijfers liggen er meer dan 2500 mensen met corona in het ziekenhuis, van wie ruim 500 op de intensive care. Het aantal coronadoden in Duitsland is de 100.000 gepasseerd, meldt het Duitse RIVM. De meeste doden vielen vorige winter, toen er dagen waren dat er meer dan 1000 mensen overleden aan de gevolgen van het virus. Het afgelopen etmaal werden 351 nieuwe doden geregistreerd. Vanwege de oplopende cijfers geldt sinds gisteren in Duitsland de 3G-regel in het openbaar vervoer, waardoor reizigers alleen mee mogen als ze zijn gevaccineerd, genezen of getest. En ook voor werknemers die op locatie werken is gisteren de 3G-regel ingegaan. Het ministerie van Defensie wil dat voor meer militairen een vaccinatieplicht gaat gelden. Nu geldt de verplichte coronaprik alleen voor militairen die worden uitgezonden. Dat zou moeten worden uitgebreid naar personeel dat zich voorbereidt op een missie of op korte termijn kan worden uitgezonden, zegt een woordvoerder van het ministerie tegen de Telegraaf. Defensie benadrukt dat er geen algemene vaccinatieplicht voor militairen komt, maar volgens de militaire vakbond AFNP komt het daar in de praktijk wel bijna op neer. De bond is tegen een verplichte inenting voor alle militairen. De SP en ChristenUnie willen gokreclames beperken. De partijen vinden dat er te veel reclame wordt gemaakt sinds de markt voor online gokken op 1 oktober is opengegaan. De reclamecodecommissie kreeg klachten binnen over de gokreclames. Bij een populaire voetbalwedstrijd ging een kwart van de spotjes over online gokken. Te veel, vinden SP en ChristenUnie. Het weer, er trekken regenbuien over van noordwest naar zuidoost. Vanmiddag is het overwegend droog en dan wordt het 6 tot 9 graden. Morgen begint droog, maar in de middag regen. In het oosten van het land mogelijk natte sneeuw. Het wordt een graad of 4. Naar Den Haag, bij de AWB, Erwin de Hart, waar staat het stil? Nog steeds op de A2 Utrecht richting Zertogenbosch tussen afrit Geldermalsen en Zaltbommel. 7 kilometer stilstaand verkeer inmiddels door een geschade auto met aanhanger. 2 rijstroken zijn dicht. Een omrijder kan via Gorkum via de A15, A27 en de A59. Er is een spoedreparatie gaande aan een voegovergang bij de Zeeburgerbrug. Op de A10 richting Knoopend Koenplein 3 kilometer file tussen afrit Amsterdam Centrum en Zeeburg. Die reparatie houdt 2 rijstroken dicht tot vrijdagmorgen. Ik voel me niet zo lekker. Hoesten, beetje verkouden. Ik blijf dus thuis en laat me testen. Tot ik de uitslag heb, doe ik het zo. Mijn broer doet de boodschappen. Dat is lief, hè? Werken kan vanuit huis. En ik bel vaak met mijn vrienden. Heb je milde klachten? Ga alleen naar buiten voor de test en daarna weer naar huis. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Ster. Hoe sterk is de eenzaam? Van 's morgens fluitend op pad met Boudewijn de Groot tot 's avonds swingen met de Bee Gees. Je dag draait lekker op de beste evergreens. Luister ze deze week allemaal in de Evergreen Top 1000. NPO Radio 5. Je voelt je thuis. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegend vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. NPO Radio 5 luister je digitaal via de kabel, DAB Plus en onze app. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Geef meer met een boek. In de Libris Boekhandels vind je het beste cadeau. Zoals De Zevende Zus van Lucinda Riley. Het adembenemende nieuwe deel in de bestsellerserie De Zeven Zussen. Nu gratis thuisbezorgd. Ontdek het bij Libris en op Libris.nl. Het NOS Radio 1-journaal. 7:05. Bedrijven in allerlei sectoren hebben steeds meer moeite om de roosters rond te krijgen door de coronacrisis. Het heeft soms vervelende gevolgen zelfs. Bijvoorbeeld als het gaat om de werkdruk. Merken ze ook bij installatiebedrijf Veenstra in Amsterdam. Ik ben Jan Laureido en ik ben service- en onderhoudsmonteur bij Veenstra. Ja, wij merken wel dat het een stuk drukker is zo richting de winter. Dat heeft deels te maken met het feit dat mensen gaan stoken. Maar ook corona heeft ons nog apart gespeeld. Als wij bijvoorbeeld zelf klachten hebben die lijken op corona, dan moeten wij natuurlijk gaan testen. En afspraken die worden voor onderhoud in ieder geval 6 weken van tevoren ingepland. En dat is dan een stuk of 7-8 adressen per dag. Dus je kunt zich voorstellen dat als we dan 1 dag uitvallen, dat er dus 8 nieuwe adressen in het ergste geval nu moeten ingepland worden. Een hele goede morgen. Veenstra Verwarming met Quentin. Ik ben Quentin Traupen, werkvoorbereider bij Veenstra Verwarming. Ik krijg, ik denk, tussen de 40 en 60 mailtjes per dag van klanten. Mm-hmm. Met ketens niet werken, radiatoren die lekkage hebben en dat soort dingen. Mijn collega's, zodra ze een snotdoos hebben of wat dan ook, dan plannen we de agenda leeg. Dan laten we ze testen voordat we ze bij klanten thuis langs laten gaan weer. De planningshorizon zoals we die nu hebben is ongeveer in 3 weken. Ja, normaal was het tussen de 1 en 2 weken ongeveer. Dus dat is bijna verdubbeld. Ja. Oké, hey, dank u wel. Fijne dag. Ik ben Maud Provili, ik ben directeur HR en Health and Safety van Veenstra. Ja, op zo'n ochtend kan het gewoon betekenen dat de planner 5 monteurs bijvoorbeeld aan de telefoon krijgt die vanwege klachten niet kunnen werken. Of zelf getest moeten worden of in quarantaine zitten vanwege huisgenoten. En dan zullen ze op dat moment moeten kijken of we die bezoeken die gepland staan voor deze monteurs, of ze die kunnen herplannen bij andere collega's. Of dat ze het toch moeten verzetten. En waarbij storingen voorgaan. Hè? We willen niemand in de kou laten zitten. Ja, de vorst betekent gewoon echt dat er nog veel meer storingen zijn. Dat het echt alle hens aan dek is om de storingen weg te rijden. En ik hoop maar dat dat nog heel even duurt. En dat tegen die tijd ook de corona weer iets is weggeëbt en we meer mensen beschikbaar hebben. Dus we hopen echt heel erg dat de vorst nog een paar maanden voor ons uit ligt. En bij mij in de studio Nina Bogosavats van de economieredactie. En jij hebt een rondje gemaakt langs alle bedrijfstakken. Waar is de nood het hoogst? Ja, daar hebben arbodiensten onlangs naar gekeken. Het hoogste verzuim zit in de zorg en de industrie. Maar ja, je kan inmiddels bijna beter vragen waar is de nood niet hoog? Nee, ja. Ik heb breed gebeld. Het speelt echt van de zorg en de kinderopvang, wat je nu al vaker hoort. Maar ook in kledingwinkels en supermarkten bijvoorbeeld. Bij sommige bedrijven leidt het ook echt al tot problemen. Dus daar zie je echt dat ze moeite hebben om die roosters rond te krijgen. Met als gevolg dat winkels misschien soms niet open kunnen. Terwijl de ander het misschien nog wel af kan. Bijvoorbeeld door meer flexibel personeel in te zetten. Dat soort zaken. Ja, en dat is eigenlijk echt vanwege dat hoge ziekteverzuim. Dus nog niet eens omdat ze vacatures niet vervuld krijgen. Maar het is echt door corona dat er gewoon veel meer mensen uitvallen dan gemiddeld. Ja, precies. Het is wel iets wat bovenop die bestaande krapte komt. Hè? Dus die arbeidsmarkt was al krapper dan krap. Dus dit is wel een opstapeling van problemen voor werkgevers, maar ook voor werknemers, voor wie dus de werkdruk oploopt als je nog wel je op de werkvloer begeeft. Ja, dat leidt soms tot vervelende situaties. Ja, zoals wat nog meer, want je noemde al wat. Maar... Nou ja, de gevolgen bij de essentiële beroepen, kun je voorstellen, zijn natuurlijk het meest ingrijpend. Denk aan een kinderopvang. Als je als ouder te horen krijgt, je kind kan morgen niet naar de opvang omdat het personeel ziek is, dan is dat natuurlijk heel vervelend. Ja. Dat tikt ook weer door misschien in het werk van die ouder. Ja, er zijn weer twee nieuwe problemen vaak. Bij de twee ouders, ja. Precies. Ja, allemaal omdat er dus geen personeel is. Waardoor iedereen er last van heeft. Maar zoals we net hoorden, het speelt ook in de installatiebranche. Dus dat kan heel vervelend zijn als je cv-ketel net kapot is als klant. Of je dakgoot lekt. Dan wil je toch wel dat het snel wordt gerepareerd. Wat ik wel een interessante vond in mijn belronde is CNA, een kledingwinkel natuurlijk die we kennen. En die zegt ook wel echt, het mentale welzijn van personeel wordt een probleem. Want op hen wordt ook meer druk uitgeoefend. Ja. Dus zij zeggen, tot nu toe kunnen we het bolwerken dankzij de flexibiliteit van die mensen. Maar ja, het is ook al een beetje wachten op de dag dat het een keer niet kan. Een soort domino-effect krijg je dan. Hoe kun je de boel toch nog draaiende proberen te houden? Ja, dat heb ik ook gevraagd aan arbeidsmarktexpert Rob Witjes van het UWV. En hij zei eigenlijk, dit is een enorm dilemma voor de werkgever. Laat je of de werkdruk nog hoger oplopen, of kies je ervoor om je productie misschien aan te passen, of je winkel een dag te sluiten in het weekend. Dus dat is met name het dilemma wat er speelt en die keuze die ze hebben. En het advies wat hij erbij heeft is wel heel drukkend. Hij zegt, hou oog voor het personeel wat nog wel op de werkvloer staat, wat misschien al heel flexibel is, wat misschien al bijspringt her en der. Maar met een extraatje of bijvoorbeeld lekkers bij de koffie. Misschien iets lekkers in de schoen bij de koffie. Een bonus, daar kan je ook aan denken. Ja. Wat CNA doet, vind ik ook wel een bijzondere. Die geven hun personeel een extra vakantiedag. Oké, maar dan liever nu niet meteen opnemen, maar volgend jaar zomer. Dat weet ik niet, maar ik kan me voorstellen dat inderdaad een wens is van de werkgever. Ja. Dankjewel, Nina Bogosavats, moet ik zeggen, van de Economie Redactie. Dankjewel. Ging de eerste keer goed, gaat het alsnog mis. Bogosavats, nu was die wel. 11 minuten over 7. Het NOS Radio 1 Journaal. Wat was er gisteravond op radio en tv? Pianiste Louis van Dijk zou aankomende zaterdag 80 zijn geworden, maar helaas overleed hij vorig jaar. Zijn vrouw Aleid van Dijk en pianist Bernd van den Bos blikken in Langs de Lijn en Omstreken terug op zijn leven en viel na zijn dood in de prijzen met een Edison. Na zijn dood hebben we nog een Edison gekregen. Ja. En toen hij 70 werd, toen hadden we een feestje. En toen zei ik tegen hem, je bent niet erg in de prijzen gevallen. Maar je moet opletten, als je dood bent, krijg je er nog één. En jawel. En toen heb ik gezegd, ik zet hem op je graf. En hij staat op het graf. Wow. En wat zei hij erop? Dan moest hij vreselijk om lachen. Oh ja. Want Louis gaf niet om prijzen. Nee. Prijzen kon hem helemaal niet schelen. Louis wou maar één ding. Volle zalen, volle kerken en mensen die van hem hielden als het afgelopen was. Bernd van den Bos vertelde dat Van Dijk een enorme impact had op zijn leven. Louis was eigenlijk degene die mij onbewust overhaalde om met pianospelen door te gaan. Niet hij zelf, maar middels een plaat, een opname. Ik kreeg van een vriend van mijn vader ooit de plaat van Louis met Daniel Beyenberg in het Concertgebouw in 1980. En daar stond Selma is Waltzing Around op. Mm-hmm. En ja, ik hoorde dat en toen wist ik zeker, dit wil ik ook. Ik wil ook muziek maken. En dat kwam echt door Louis. Bij Jinek aan tafel ging het over de hoge besmettingscijfers onder kinderen. Moeten de scholen dan maar weer dicht? Wat OMT-lid en kinderarts Illy betreft, zou dat echt de verkeerde stap zijn. Kinderen verliezen bijvoorbeeld een veilige haven als ze die thuis niet hebben. Anderzijds natuurlijk de onderwijsachterstand. Daardoor eerlijk gezegd ook ongelijkheid tussen kinderen. Gemiddeld genomen valt het wel mee qua onderwijsachterstand. Maar de ongelijkheid is heel erg vergroot. De ongelijkheid tussen de kansrijke en de kansarme kinderen, die is enorm vergroot. En als laatste natuurlijk gewoon het welzijn van kinderen als gevolg van het verlies van sociale contacten. Dat is zo ontzettend belangrijk om kinderen zich te laten ontwikkelen. Maar deze Haagse schooldirecteur hoort het liefst gisteren nog dat de deuren weer dichtgaan. De huidige situatie is ook geen manier om leerachterstanden en sociale problemen bij kinderen het hoofd te bieden. Want ook al zijn de scholen open, klassen moeten wel steeds naar huis door alle besmettingen, zegt hij. Het is een soort nationale tombola geworden. Welke klas is morgen aan de beurt om thuis te zitten? Op mijn ene school, de school in Laakkwartier, daar zitten nu vandaag 8 klassen thuis. Op mijn andere school, dat is een school voor speciaal onderwijs voor kinderen met externaliserende gedragsproblematiek. Van de 79 kinderen die er vandaag hoorden te zitten, waren er 15. En dan heb ik het niet over het personeel dat ziek is. Maar dat is natuurlijk wel bij zijn scholen. Er zijn natuurlijk ook scholen waar het een stuk minder is. Dat was gisteren te horen en te zien op radio en tv. De buitenlandse media, wat melden die, Kirsten? Nou, CNN meldt dat mogelijk volgende week de blijf-in-Mexico-regel weer geherintroduceerd wordt. Voormalig president Trump voerde de wet in voor migranten die naar Amerika wilden komen. Tijdens de procedure moesten mensen uit bijvoorbeeld Centraal-Amerika aan de andere kant van de grens wachten. En president Biden schafte die regel onmiddellijk af, maar hij werd teruggefloten door een rechter. En er wordt nu weer met de Mexicaanse regering gesproken over de invulling van de regel. Er zou een grote explosie zijn geweest in Mogadishu, de hoofdstad van Somalië. Dat meldt een ooggetuige aan persbureau Reuters. De getuige zegt dat er een grote rookpluim te zien is en dat er geweervuur te horen is. Er zijn nog geen berichten over slachtoffers of een organisatie die de explosie heeft opgeëist. De islamitische terreurgroep Al-Shabaab voert geregeld bomaanslagen uit in de regio. De polyp die vorige week tijdens een darmonderzoek werd weggehaald bij de Amerikaanse president Biden is goedaardig. Blijkt volgens Amerikaanse media uit onderzoek naar het weefsel. Een arts zegt tegen NBC News dat er ook geen verdere behandeling nodig is voor de president. Biden werd tijdens het onderzoek verdoofd. En in die tijd was vicepresident Kamala Harris zijn vervanger. Amerika had toen voor het eerst voor bijna anderhalf uur een vrouwelijke leider. En de razend populaire kledingapp Shein maakt gebruik van moderne slavernij. Dat meldt de VRT op basis van een onderzoek van een Zwitserse NGO. Shein is de populairste kledingwebsite ter wereld en heeft op TikTok met 41 miljoen volgers. Het Chinese bedrijf speurt op internet naar de nieuwste trends en heeft die kleding vervolgens binnen enkele dagen beschikbaar voor kopers. Uit onderzoek van de NGO blijkt dat daarvoor mensen soms onder erbarmelijke omstandigheden moeten werken. In het rapport wordt gesproken over een sweatshop met dichtgelaste tralierramen en arbeiders die er 11 tot 12 uur per dag moeten werken voor een hongerloon. Verkeersinformatie bij de ANWB, Erwin de Hart. De enige file die echt de aandacht verdient op dit moment is de A2 Utrecht richting Den Bosch. 7 kilometer stilstaand verkeer, heel veel vertraging. Er zijn 2 rijstroken dicht. Tussen Afrit Geldermals en Zaltbommel is die 7 kilometer te vinden. En omrijden via Gorkum, A15, A27 en de A59. Naar Frankrijk, waar gistermiddag voor de kust van Calais een boot met ruim 50 migranten aan boord kapseisde. 27 mensen kwamen daarbij om het leven. Het is waarschijnlijk tot nu toe het hoogste aantal dat is omgekomen bij een poging om over te steken naar Engeland. De Franse minister van Binnenlandse Zaken houdt mensensmokkelaars verantwoordelijk voor de ramp. Les premiers responsables de cette ignoble situation sont les passeurs, c'est-à-dire des criminels qui, pour quelques milliers d'euros, organisent des traites d'êtres humains d'Irak, d'Afghanistan, d'Afrique, d'Azië. De smokkelaars zijn criminelen, zegt hij, die voor een paar duizend euro mensenhandel organiseren vanuit Irak, Afghanistan, Afrika en Azië, aldus de Franse minister. Afgelopen jaren neemt het aantal migranten dat met bootjes Engeland probeert te bereiken flink toe, correspondent Frank Renaud, op weg naar Calais. Was het laatste nieuws? Nou, we weten inmiddels dat er onder de dodelijke slachtoffers die waar je het net over had, drie jongeren ook waren die op die boot dus zaten op het kanaal. Onder die drie jongen is ook weer een klein meisje waarvan we de leeftijd op dit moment nog niet weten. En er zijn berichten in de Franse pers ook die zeggen dat er ook één zwangere vrouw die aan boord zat is overleden. Over de oorzaak weten we eigenlijk nog helemaal niets. We weten bijvoorbeeld niet of die boot met zo'n 50 mensen aan boord inderdaad te zwaar beladen was, dat er daardoor problemen zijn ontstaan. Er kan ook sprake zijn geweest van een aanvaring. Het is een hele drukke vaarroute daar in het kanaal. Er is nog helemaal niets over bekend en daar wordt op dit moment vanzelfsprekend onderzoek naar gedaan. Nou, om 8:30 vanochtend is er crisisoverleg van de Franse regering. Er komen zo'n 10 ministers bij elkaar om te kijken wat er gedaan moet worden. En dat gaat het met name om nieuwe extra maatregelen tegen mensensmokkelaars. En het laatste wat we ook gehoord hebben is dat president Macron gisteravond telefonisch overleg heeft gehad met de Britse premier Boris Johnson. En beiden hebben daarbij toegezegd dat ze meer willen doen om een einde te maken aan wat ze zelf noemen die dodelijke overtochten. Want die overtochten, dus migranten die met bootjes vanuit Frankrijk Engeland proberen te bereiken, dat is dan natuurlijk veel langer aan de gang. Wat wel opvalt, meestal wordt het dan minder als het kouder wordt, maar het lijkt andersom. Hoe komt dat? Nee, dat is een probleem waar heel vaak voor gewaarschuwd inderdaad, dat het nog steeds aan het stijgen is. Moet wel erop wijzen dat die bootovertochten zijn begonnen eigenlijk in 2018. Hè, toen het niet meer mogelijk was om via veerboot of via de kanaaltunnel naar Engeland illegaal te reizen door migranten. Toen zijn ze zich op de bootjes gaan storten met mensensmokkelaars. Dit jaar is er echt sprake van een explosieve toename, maar dit is al maanden gaande. Sinds begin dit jaar eigenlijk. We hebben het over 20.000 tot 30.000 mensen die sinds begin dit jaar de oversteek al hebben gemaakt. Die erin geslaagd zijn om over te steken. Dus er is sprake van een enorme stijging. Maar hij blijft inderdaad maar aanhouden, die stijging, ook nu nog. Hè? Want gisteren op de dag dat deze mensen overleden, werden er ook door de Franse autoriteiten gewoon 100 mensen weer van andere bootjes gehaald en aan land gebracht in Frankrijk, ook omdat hun bootjes gevaar liepen. Ja, blijkbaar gaan de mensensmokkelaars toch nog door, hoewel het slechter weer wordt, hoewel het water nu echt ijs en ijskoud is in het kanaal. Hoe nou werken Frankrijk en de Britten eigenlijk samen om dit probleem aan te pakken? Ze werken heel erg nauw samen. Er is samenwerking tussen politiediensten ook. Er is een speciale eenheid die ook hier in de buurt van Calais gestationeerd is, waar agenten uit beide landen samenwerken. De Britten betalen ook mee aan de beveiliging in Calais, aan de grensbewaking ook. Maar toch is er steeds ruzie tussen die twee landen, tussen Londen en Parijs. Want in Londen zeggen ze, ja kijk eens, er komen nog zoveel mensen naar hier en het zijn er steeds meer. Jullie doen niet genoeg. En de Fransen zeggen, ja, wij doen echt wat we kunnen met de middelen die we hebben, maar het gaat wel over een kuststrook van ongeveer 150 kilometer ten noorden en ten zuiden van Calais, van waar die migranten vertrekken. En wij kunnen onmogelijk alles controleren. We kunnen niet overal politieagenten dag en nacht neerzetten. Dus als jullie willen dat we meer doen, moeten jullie ook gewoon meer betalen, is de boodschap aan de Britten. Frank Renaud, dank je wel. Dan sport naar Tom van het Hek. Goedemorgen, Tom. Goedemorgen. We beginnen met een terugblik op Ajax in de Champions League tegen Besiktas. Was even schrikken dat ze 1-0 achterkwamen? Ja, het was een bijzonder avondje in die zin. Ook nog even de andere clubs noemen. Hè? Manchester City, Paris Saint-Germain, Sporting Portugal achter Ajax, Inter Milan, Real Madrid, die plaatsen zich allemaal. En Ajax was eigenlijk al officieus geplaatst, maar het moest dan officieel worden. Speelde een hele matige eerste helft met heel veel spelers die een kans kregen van Ten Hag en waarvan een aantal lieten zien toch nog niet helemaal klaar te zijn voor dit niveau. Enkele anderen wel. Onana was toch wel weer een soort vertrouwd gezicht in het Ajax-doel. Tagliafico kan natuurlijk goed mee op dit niveau. Maar Ajax speelde matig eerste helft. Mocht misschien nog wel blij zijn dat het zelfs maar met 1-0 achter stond. Onnodige penalty. Hele rare actie van Masraoui die een penalty weggaf met zijn handen naar de bal ging. Na rust toen kwam Haller erin. Ajax zette het wat om. En ja, het blijft wat een merkwaardige spits. Want af veel en toe kritiek gekregen steeds, maar ja. Ja, en als hij wordt aangespeeld, denk je soms, is dat hem? Ja, dat is hem dan. Maar als hij eenmaal in de buurt bij die goal komt, dat is iets ongelooflijks. En gisteren kreeg hij natuurlijk eentje op een presenteerblaadje na een prachtige aanval. Die tikte hij er gewoon in. En die tweede was echt zo'n spitse goal waarbij hij heel alert zijn been uitstak. Maar ja, de feiten zijn dat hij 9 goals heeft, net als Lewandowski in de Champions League. Het record staat op 10 in de voorrondes. Ajax heeft 15 punten. Dat is ook 25 jaar geleden dat ze dat gehaald hebben. Dus ja, het kan op de een of andere manier niet op. Het was gisteren allemaal niet groot en geweldig. Maar ja, de tegenstander was matig. Maar Ajax was wel duidelijk in de tweede helft soeverein. En uiteindelijk was die overwinning dan ook wel verdiend te noemen. Dan vandaag PSV in de Europa League tegen Sturm Graz. Wat verwacht je daarvan? Nou ja, de opdracht is helder. Er moet eigenlijk gewonnen worden gezien de stand in de pool. Ze missen Max, Gakpo nog steeds, Madueke, Zahavi, hun hele aanval. Ondanks dat, hele goede wedstrijd tegen Vitesse gespeeld afgelopen zaterdag. Uit deze wedstrijd ook relatief eenvoudig uiteindelijk gewonnen. Maar ja, dat Sturm Graz speelt ook weer gelijk bijvoorbeeld met Sociedad. Dus het wordt geen eenvoudige avond. Geen publiek natuurlijk. Dat maakt het ook niet mooier. Mm-hmm. En toch moet dit PSV in staat zijn om vanavond die wedstrijd te winnen. Dan zijn ze er nog niet. Maar ik ga er toch echt vanuit dat ze hun kansen goed verdedigen vanavond. En dat ze de 3 punten in Eindhoven houden. Feyenoord tegen Slavia Praag in de Conference League. Dat was die eerste wedstrijd. Verraste Feyenoord ze eigenlijk. Gaf Guus Stil, net hoorden we ook nog wel toe. Ze hadden niet verwacht dat wij zo goed de balken rond konden tikken. Ze zijn gewaarschuwd. Dat zullen we een ander Slavia Praag gaan zien daardoor? Ja, want die zullen ook moeten. Feyenoord is er eigenlijk ook al zo'n beetje. Moet een punt halen. Dat moet toch eigenlijk wel kunnen lukken. Bij Feyenoord zullen ze zich toch ook wel wat zorgen maken. Hè? Bijlo, de keeper, positief getest, is er niet bij. En de vraag is dan altijd in de dagen daarna. Komen daar niet meer spelers bij. Dus dat zal ook wel een beetje door de hoofden van de Feyenoorders spelen. Maar Feyenoord is gewoon goed in vorm. Met elkaar heeft veel vertrouwen. Zal vanavond wat mij betreft gewoon ook dat punt gaan binnenslepen. En zich gewoon gaan plaatsen voor de volgende ronde. Het is 7 jaar geleden dat Feyenoord Europees overwinterd heeft. Dus dat zou toch ook een heel mooie mijlpaal zijn voor trainer Slot en het Rotterdamse elftal. AZ speelt dan tegen de club waar Slavia Praag afgelopen weekend van won. Ja, Jablonek, dat is dan zo'n andere club. AZ speelt daartegen. AZ staat eigenlijk ook er heel goed voor. Heel matig in de Nederlandse competitie, maar toch ruim op kop in deze pool. Ook aan 1 punt voldoende. Ja, thuiswedstrijd in ogenschouw nemend was toch ook een matige elftal, Jablonek. En ook al is AZ niet zo in goede doen, ook AZ zal zich vanavond gewoon moeten en kunnen plaatsen. Dus wat dat betreft gaat het Nederlandse feest in Europa nog wel even door voorlopig. Ja, voor Vitesse ook? Nou ja, dat is wel. Die hebben het moeilijk. Ze hadden ook veruit de zwaarste pool met Tottenham Hotspur. Ja. Met dit Stade Rennes. Dat Stade Rennes wat ook gewoon bovenaan staat in deze pool met 10 punten. Vitesse moet eigenlijk winnen daar. Zelfs bij een gelijkspel hebben ze nog wel een kans, maar moet eigenlijk winnen. En ook al spreken ze uit natuurlijk, we gaan ervoor. Het is onze laatste kans. We zijn vol vertrouwen. Wie zegt het niet voor zo'n wedstrijd? Maar de werkelijkheid gebied te zeggen dat het voor Vitesse vanavond wel eens het eindstation zou kunnen worden in Frankrijk. En als eerste Nederlandse club zou worden kunnen uitschakelen. Geen schande, ze hebben het goed gedaan. Ze hebben deze zware pool goed meegedaan. Maar zeker ook gewoon uit bij de Spurs, dat ze toch heel lang meegingen ook. Ze hebben heel lang meegingen en daar putten ze de moed uit dat ze dat ook vanavond kunnen. Dus wie weet kunnen ze ons verrassen. Maar ik ga er toch eerlijk gezegd van uit dat we morgenochtend 1 Nederlandse club minder hebben in Europa, die met opgeheven hoofd dan Europa kan verlaten. Oké, Tom, dank je wel. Wilt u trouwens reageren, dan kan dat via de Radio 1-app. Spreek uw boodschap in of laat een bericht achter. En wellicht bellen we u dan terug om u in de uitzending aan het woord te laten. Reageren kan natuurlijk ook via Twitter. Stuur dan een tweet aan @NOSRadio1 of gebruik de hashtag R1JN. Nu de Pretenders met Back on the Chain Gang op NPO Radio 1. Hijacked my world at night to a place in the past we've been cast out of. Oh, now we're back in the fight, we're back on the train. Beyond our control. Oh,

klopt. Van het noorden uit is dat allemaal het land ingetrokken. Het is alleen nog droog in Limburg. Daar is het ook koud op dit moment en vriest het zelfs nog een paar graden. Maar goed, die temperatuur gaat daar oplopen als de bewolking binnenstroomt. En daar volgt in de loop van de ochtend ook wat regen. Tegelijkertijd, tweede helft van de ochtend, wordt het van het noordwesten uit alweer droog. En dan begint de zon ook door te breken. Dat zal dus in Limburg wat langer duren. Daar moet die neerslag eerst nog voorbij trekken. En pas in de loop van de middag wordt het daar dan weer beter. De temperatuur blijft in Limburg hangen op een graad of 5. In de rest van het land zitten we dus tussen de 6 en 9 graden. En daarbij draait de wind naar een west- tot noordwestelijke richting en begint ook wat toe te nemen. En wat verwachten jullie bij Weerplaza voor de komende dagen? Koud weer in ieder geval. Temperaturen gaan omlaag. Morgen wordt het 5 graden in het binnenland. Langs de kust misschien nog 7. We starten met wat wolken en hier en daar een bui. Dan is het eventjes droog, maar aan het begin van de middag begint het langs de westkust alweer te regenen. En die neerslag trekt dan verder het land in. In de avond zou er in het zuidoosten, oosten misschien ook zelfs wel een vlok natte sneeuw kunnen vallen. Maar het blijft natuurlijk allemaal nog niet liggen. Temperaturen zaterdag rond de graad of 4. Een laag drukgebied boven ons hoofd. Veel bewolking. Waarschijnlijk de meeste buien in de kustgebieden en in het zuiden. Maar het is allemaal nog een beetje onzeker. En ook zaterdag met dat koude weer kan er best een keer een vlok natte sneeuw tussen zitten. Oké, okay, Marco, over het over een uurtje. Dan Erwin de Hart bij de ANWB. Er staan 15 files in Nederland. Niet bijster veel vertraging leveren de meeste daarvan op. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch staat een grote uitzondering. 8 kilometer file tussen afrit Geldermalsen en Zaltbommel. Meer dan een uur extra reistijd betekent dit. Door opruimwerkzaamheden zijn 2 rijstroken dicht. En omrijden kan via Gorinchem via de A15, A27, A59. Er is een ongeluk gebeurd op de afsluitdijk bij Friesland richting Noord-Holland tussen afrit Zurich en Kornwerderzand 2 kilometer file. De rijbaan is dicht en verkeer gaat redelijk vlot over de vluchtstrook. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Rotterdam Prins Alexander en Rotterdam Noord. 4 kilometer file, de rechte rijstrook is dicht. Ster. Hoe sterk is de eenzaam? Van 's morgens fluitend op pad met Boudewijn de Groot tot 's avonds swingen met de Bee Gees. Je dag draait lekker op de beste evergreens. Luister ze deze week allemaal in de Evergreen Top 1000. NPO Radio 5. Je voelt je thuis. Als ondernemer ben je altijd met je zaak bezig. Met nog beter ondernemen. Dat kan ook door slim om te gaan met energie. Duurzame oplossingen van Vattenfall en haar partners besparen kosten en leveren jouw bedrijf andere voordelen op. Nieuwsgierig? Ga samen met ons op weg naar fossielvrij leven. Kijk op vattenfall.nl/meermetenergie. NPO Radio 5 luister je digitaal via de kabel, DAB Plus en onze app. Hey Tommy, weet je waar die zak met kruidnoten is? Heb ik eens gezien. Alles voor het leukste feest van het jaar, ook nog eens heel voordelig. Zoals AH kruidnoten per kilo, €1,29. Dat is een lekkere van Albert Heijn. Kaart lezen. Oh wacht, ik kom op z'n kop. Werd navigatie. Keer hier om. Brief tikken. Werd e-mail. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Vijf minuten over 7:30 gaan we weer een echte lockdown in of niet? Vandaag bespreken de coronaministers welke nieuwe maatregelen genomen moeten worden om de stijgende besmettingscijfers de kop in te drukken. Waar moeten we rekening mee houden? Verslaggever Wilco Boom. Ja, alles ligt op tafel, Mark. Van verlengen van de huidige maatregelen tot veel verdergaande. Zelfs de sluiting van scholen, wat ze eigenlijk liever niet willen, is een mogelijkheid. En eigenlijk zou het kabinet hier pas volgende week een beslissing over nemen. Maar dat hebben ze dus een week vervroegd naar morgen. Omdat er maar geen einde komt aan de stijging van de besmettingscijfers en de ziekenhuisopname. Gisteren was er weer een nieuw dagrecord. Gisteren werd ook duidelijk dat de ziekenhuizen patiënten aan het afzeggen zijn voor planbare zorg, zoals heupoperaties. Nou, en uit het feit dat het kabinet een week eerder komt met aanpassingen van het beleid, mogen we dus wel afleiden dat er zeer waarschijnlijk veel strengere maatregelen aan zitten te komen. Het is al een beetje duidelijk welke kant het dan opgaat. Je noemt zelf het sluiten van de scholen. Veel ouders zullen het verschrikkelijk vinden om te horen. Maar het is inderdaad wel een mogelijkheid. Want het gaat daar natuurlijk niet goed. Hè? Er zijn enorm hoge besmettingscijfers onder kinderen en onder jongeren. Maar goed, er is nog niet duidelijk waar het kabinet voor gaat kiezen. Want gisteravond was er weer een overleg van het OMT, het Outbreak Management Team. En dat moet eerst advies uitbrengen aan het kabinet. Nou, de inhoud van dat advies is nog onbekend. Maar het vorige advies, en dat is van 11 november, dat is nog maar 2 weken oud, zijn ze daar vast nog niet vergeten. En daar stonden toen voorstellen in die het kabinet niet of maar gedeeltelijk heeft overgenomen. Zoals het geheel of gedeeltelijk sluiten van de musea, de concertzalen en de bioscopen. Ook het geheel sluiten of verdergaand sluiten van de horeca, van niet-essentiële winkels, van sportlocaties. Nou, het zou me niet verbazen als het OMT dit opnieuw adviseert. En dan kun je dus ook nog denken aan het sluiten van de kappers en de sportscholen. En wellicht dus ook de scholen, want het is al eens gebeurd. Zeker, maar in dat advies van enkele dagen geleden, het jongste advies van het OMT, benadrukten ze nog dat ze de sluiting van die scholen echt wel willen vermijden, omdat dit echt bewezen nadelige gevolgen voor de leerlingen heeft. Dus de kans dat dit gebeurt is niet groot. Maar uitgesloten is het inderdaad niet, want sluiten van de scholen is wel een snelle manier om het aantal besmettingen terug te dringen. Want ja, als de scholen eenmaal dichtgaan, dan komen leerlingen, ouders en leerkrachten elkaar veel minder tegen. En dan zijn er dus veel minder momenten waarop mensen elkaar kunnen gaan besmetten. Maar goed, het zou ook in een later stadium nog van stal gehaald kunnen worden, hè, als nieuwe maatregelen ook weer onvoldoende blijken te werken. Het kabinet kondigde op 12 november lichte lockdownregels aan. Dus zoals dat sporten zonder publiek, sluiten van de horeca om 8 uur 's avonds. Dat moest dan voldoende zijn. Nou ja, gebleken is niet. Hè? Alweer nieuwe maatregelen nodig na 2 weken. Hoe komt het? Ja, een belangrijke oorzaak, dat hoor je ook bij het OM, is toch dat, of bij het OMT, is toch dat veel mensen zich weinig aan de epidemie gelegen laten liggen. Hè? Thuiswerken, mondkapjes dragen, handen wassen. Al dat soort basismaatregelen die zijn niet heel erg populair meer. Maar ja, daar had het kabinet ook eerder op kunnen reageren. Daar had het kabinet ook rekening mee kunnen houden. Dus uiteindelijk ontkom je niet aan de conclusie dat het kabinet de ernst van de zaak heeft onderschat. Er was gisteren een hoogleraar infectieziekte, Chantal Bleker, bij Nieuwsuur. Zij is van de Radboud Universiteit en zij zei het als volgt. Ik denk dat we eind september te optimistisch zijn geweest. Te veel maatregelen in één keer hebben losgelaten. Daar misschien ook te optimistisch over gecommuniceerd is dat het allemaal weer kon. En daarnaast denk ik dat we ook al toch een heel aantal weken zien dat het aantal besmettingen toeneemt en dat het toch relatief lang duurt voordat daar op ingegrepen wordt. En dat zijn bij elkaar wel dingen die ervoor zorgen dat we in deze situatie terecht zijn gekomen. Ja, te makkelijk versoepeld dus, zegt zij, en te lang gewacht met ingrijpen. Dan zijn er ook nog altijd te weinig mensen in Nederland gevaccineerd. Nou, 3 weken geleden dacht het kabinet er te zijn met een licht pakket voor een periode, voor een korte periode van 3 weken, terwijl het OMT toen al had geadviseerd om harder in te grijpen. Nou, we kunnen dus wel vaststellen dat dit een misrekening is geweest en vandaar dat er nu dus hardere maatregelen aan zitten te komen. Die worden morgen aangekondigd en zouden dan zaterdag al wel eens kunnen ingaan. Maar Wilco, toch nog even alleen van het kabinet, of moet ook hier de Kamer naar zichzelf kijken? Want in het parlement wordt er ook steeds veel tegengehouden. En is zeker niet alles wat het kabinet wil meteen een uitgemaakte zaak. Nee, maar de maatregelen die 2 weken geleden zijn ingegaan, die zijn door de Kamer gesteund. En er was toen maar 1 partij die zei er moet meer gebeuren, of een paar partijen, in elk geval de PvdA, ja, adviseerde toen al tot een echte lockdown. Daar was geen meerderheid voor. Dus de meerderheid van het kabinet heeft het beleid tot nu toe gesteund. Verslaggever Wilco Boom, dank je wel. Contact nu met Freddy Wijma van de PO-raad, de sectororganisatie voor primair onderwijs. Ja, wat is uw standpunt? Moeten de scholen zo lang mogelijk open blijven? Ja, wij pleiten ervoor om de scholen zoveel mogelijk open te houden, omdat dat in het belang is van de leerlingen. Dat doen wij overigens niet alleen. Alle partijen in de onderwijssector, de vakbonden, de verenigingen van scholen en universiteiten, die blijven daarvoor pleiten, ook in dit stadium. Merkt u ook zelf veel meer besmettingen onder kinderen op school? Ja, dat is absoluut het geval. Als je kijkt naar de aantallen, dan liggen de besmettingen erg hoog, met name in de kinderen, bij de kinderen in de bovenbouw. Dus zeg maar in de leeftijdscategorie 19, 11 jaar. Net voordat de leeftijd voor vaccinatie daar is. Gisteravond ging in Jinek kinderarts Karoy Illy in gesprek met Manuel Vera, schoolleider in Den Haag. Laten we even luisteren. Ik probeer in ieder geval aan te geven dat het sluiten, landelijk sluiten van scholen, dat is niet de oplossing. De oplossing is kijken naar de situatie bij u in de wijk, bij u op de scholen, waar het probleem zit. Daar kijken. Ik ben op dit moment bezig, as we speak, om een van de twee scholen het sluiten. Het verzoek ligt nu bij het bestuur en we zijn er naar aan het kijken. En inmiddels weten wij nu dat er een persconferentie komt vrijdag. Dus nou, dan moeten we daar even op wachten. Maar ik mag de school maar voor 5 dagen sluiten. Dat levert mij niks op. Ja. Hoe lang moet het dicht voordat u er grip op heeft? De ervaring leert 2 weken. 2 weken, zegt hij. Herkent u die worsteling? Al willen scholen dus, zoals zijn geval, zelf dicht. Het kan niet zomaar, in ieder geval dan maar maximaal voor 5 dagen. Ja, die worsteling die is zeer bekend. Het personeel zit ook heel erg met deze situatie. En ik wil ook heel graag mijn enorme waardering daarvoor uitspreken. Want de betrokkenheid is enorm. En de leraren, de schoolleiders, de ondersteuners, de conciërges, ze willen het heel erg graag ook onder deze omstandigheden goed doen. Wat kan de PO-raad nu voor beleid voeren op de besmettingen? Ja, wij werken samen met de Rijksoverheid en natuurlijk ook met de organisaties in de andere onderwijssectoren om het beleid dat er is zo goed mogelijk uit te dragen. Dus wij verzorgen in samenspraak met de vakbonden bijvoorbeeld de protocollen. En er zijn vernieuwde maatregelen, die zijn gisteren aangekondigd. En die proberen we ook zoveel mogelijk uit te dragen. Dus het is heel erg belangrijk dat ook echt veel getest wordt, dat gebruik wordt gemaakt van de zelftesten. Dat men zich houdt aan de quarantaineregels en dat externen zoveel mogelijk niet in de school komen in dit stadium, om het onderwijs maar mogelijk te blijven maken. Er is afgelopen jaar natuurlijk wel veel ervaring opgedaan met online onderwijs. Ja, als het niet anders kan, is dat dan nog de enige optie? In hoeverre verschilt dat van onderwijs echt in de klas fysiek aanwezig zijn? Ja, we hebben natuurlijk de afgelopen 1,5-2 jaar noodgedwongen veel geleerd hierover. En wat we weten is dat het inderdaad een alternatief is, maar echt een second best. Onderwijs in de klas met andere kinderen, ook het fysieke contact is heel erg belangrijk om echt goed te leren en ook om je samen te ontwikkelen. Voor jongere kinderen bijvoorbeeld, samen te leren spelen en elkaar te leren kennen. Dat lukt veel minder goed online. En daarom pleiten we ook voor het zoveel mogelijk openhouden, ook onder deze moeilijke omstandigheden, van de klassen en de scholen. En dan morgen neemt het kabinet dat besluit over die eventuele extra maatregelen. Hoe kijkt u daarnaar? Ja, wij hopen dus dat geen besluit is om alsnog de scholen te sluiten. We hebben op dit moment ook eigenlijk geen aanwijzingen daarvoor. We hebben daar zeer nadrukkelijk ook gepleit deze week. Dus wij hebben goede hoop dat wij deze lijn kunnen vasthouden. Maar natuurlijk wel samen met alle maatregelen die er zijn en rekening houden met het personeel. Ik wil graag nog één punt toevoegen. Mm-hmm. We hebben in het onderwijs te maken met een enorm leraartekort dat ook aan het toenemen is. En dat trekt eigenlijk nog een zwaardere wissel op het personeel dan als het alleen maar die coronacrisis zou zijn. Lijkt bijna zelfs bij de zorg, waar eigenlijk ook al een tekort was aan bijvoorbeeld verpleegkundigen al voor corona. En het probleem nu nog maar groter is geworden daardoor. Ook nog één ding. Er zitten dus al veel klassen thuis. Stel het kabinet zegt toch 2 weken de scholen dicht. Dan zijn er dus kinderen die bijvoorbeeld echt al wekenlang al geen les krijgen. Want die zaten al thuis. Bijvoorbeeld omdat ze besmet waren, zit je ook langer dan 5 dagen thuis. Kun je wel 10 dagen thuis zitten als het bijvoorbeeld je broertje of zusje is. Waarom? Omdat jij in quarantaine moet. Dus het is eigenlijk niet die 2 weken. Het kan voor sommige kinderen nog veel langer zijn. Ja, het is heel moeilijk om te beheersen. En de situatie die schetst, die komt inderdaad voor. Het komt ook inderdaad voor dat soms hele scholen naar huis worden gestuurd. We proberen dat alleen tot een minimum te beperken. Maar dat is onder deze omstandigheden inderdaad een hele grote opgave. Bent u ook nog voor die boosterprik voor onderwijspersoneel, dat die eerder aan de beurt zijn? Wat had u ongevraagd? Wij hebben eergisteren een brief gestuurd samen met andere organisaties. De verenigingen van scholen, universiteiten, maar ook de vakbonden. Met een beroep op de ministers De Jonge van Engelshoven en Slob om te onderzoeken of die boosterprik versneld beschikbaar kan zijn voor het personeel in het onderwijs. En dan met name degenen die dat nodig hebben, die al 6 maanden geleden hun laatste prik hebben gehad. Wij wachten nog op antwoord daarvoor. Uiteraard vinden ook wij dat de zorg daarin de voorrang moet hebben. Maar wij zouden daarnaast willen pleiten voor die versnelde boosterprik voor onderwijspersoneel. En dat is omdat personeel daarmee beter beschermd kan worden. En dus ook hier weer de kans groter is dat we de scholen open kunnen houden en de klassen zoveel mogelijk door kunnen gaan. Freddy Wijma, voorzitter van de PO-raad. Dank u wel. We gaan naar de sport, Kirsten. Ja, spanning, sensatie, spionage en trucage, dat kopt de Telegraaf. De Formule 1 maakt zich op voor een verhitte titelstrijd. De krant ook in de archieven van de sport en zag dat de trucken die de teams van Lewis Hamilton en Max Verstappen uit de kast halen niks nieuws zijn. In de strijd om de titel lijkt alles geoorloofd, schrijft de krant. Een brandstoftruc in 2019, spionage bij Ferrari in 2007... bewust een crash veroorzaken en een omstreden duw- en treksysteem in 2020... Ook nu zoeken de teams in de zinderende titelstrijd naar manieren om de concurrentie te verslaan. Door elkaar te beschuldigen van fouten en onderzoeken aan te vragen. Met nog 2 races te gaan heeft Verstappen een voorsprong van 8 punten. Na de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Canada overweegt ook Australië een politieke boycott van de winterspelen in Peking. Dat schrijft de Australische krant de Sydney Morning Herald. Het land doet dat uit protest tegen de mensenrechten situatie in China. En recentelijk nog de verdwijning van de Chinese tennister Peng Shuai. Sporters kunnen gewoon meedoen aan de Spelen, maar het land overweegt geen vertegenwoordiging vanuit de regering mee te sturen. En ondertussen gaan de voorbereidingen voor de Olympische Spelen in Peking gestaag door. Zo ook voor de shorttrackers die zich opmaken voor de laatste wereldbekerwedstrijden van dit seizoen. In Dordrecht strijdt de Nederlandse ploeg dit weekend om de laatste tickets. Bondscoach Jeroen Otter blikt in de Volkskrant terug op het gelukkigste moment uit zijn coachcarrière. En dat blijkt een doodgewone training in Tialf te zijn deze zomer. De ploeg schaatste de ronde tijden aan flarden. Als je een training als deze eens in de zoveel tijd weer tevoorschijn kan halen, dan geeft dat natuurlijk een enorme boost, zegt Otter tegen de krant. En precies een jaar geleden overleed Diego Maradona. En zelfs na zijn dood is de Argentijnse wereldster een bron van schandalen, tragedie en diepe emoties. Het AD blikt terug op een bewogen jaar rondom Maradona. Strijd om de erfenis, de medische nasleep rondom zijn dood en de massale heldenverering over de hele wereld. En je verzint het niet, schrijft de krant, maar deze week onthulde schrijver en arts Nelson Castro dat het hart van de Argentijn uit voorzorg uit zijn lichaam is verwijderd. Want nabestaanden en artsen waren bang dat het gestolen zou worden. Ja. Dat ligt dan dus nog ergens, dat ja. Denk ik dan. Raar verhaal. Kirsten, dank je. Bij de ANWB Erwin de Hart, hoe is het op de A9? De A9, ja, daar staat een file inderdaad van 7 kilometer. Alkmaar richting Amstelveen. Ik had het nog niet genoemd, maar er is een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Rotterpolderplein. 1,5 uur vertraging, zijn 2 rijstroken dicht. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Robbie Williams met Go Gentle. Nu op NPO Radio 1 uit 2013. You're gonna meet some strangers. Welcome to the zoo. It's a disappointment. Except for one or two. Some of them are angry. Some of them are mean. Most of them are twisted. Few of them are clean. And when you go dancing with young men down at the disco, just keep it simple. You don't have to kiss though. For search and it's worth it. Williams. Het boek De Jongen, De Mol, De Vos en Het Paard staat al weken in de bestsellerslijst. Het is oorspronkelijk van een Britse schrijver, gaat over de vriendschap tussen deze vier figuren en bevat korte spreuken over het leven met bijpassende illustraties. Over het geheim van het succes van het boek ga ik praten met de vertaler van het boek hier in Nederland, schrijver Arthur Japin. Goedemorgen. Goedemorgen. En mag ik u van harte feliciteren? Dank, waarmee? Nou, het boek is platina geworden. Is het platina? Is het al zover? Oh, wat goed. Ja. Wat fijn, wat leuk. Ja, ja, ik weet dat het ontzettend goed was. Ja, het is niet al een paar weken. Het staat echt anderhalf jaar in de top 10 en meestal in de top 5. Het is iets ongelooflijks. Het is geweldig. Ja, het is ook een ontzettend lief boek. En het is precies goed voor deze tijd waarin mensen troost zoeken. En dat geeft het volop. Ja, dus het is ontzettend lief. En het ben ontzettend blij voor Charlie McAsee, voor de schrijver en de tekenaar. De man die de prachtige tekeningen gemaakt heeft. En hij snapt zelf helemaal niet waar het succes vandaan komt. En ik zit net te bladeren, omdat ik wist dat jullie gingen bellen. En eigenlijk op zijn vierde pagina staat al: wat zou succes zijn, vroeg de jongen. Liefhebben, zei de mol. Mm. En nee, dan moet ik hem eigenlijk nog eventjes laten weten. Hij geeft zelf het antwoord. Hij is echt een jaar lang in verwarring geweest over wat gebeurt er nou met me, wat moet ik ermee. Maar hij geeft het eigenlijk aan en hij zei, ik kan het niet snappen. Ik zeg, ja, maar snappen heeft er niks mee te maken. Het gaat om, hij heeft zijn gevoel op papier gezet en dat wordt herkend door ontzettend veel mensen. Want platina, dat is 350.000, ja. Geloof ik, hè? Geweldig. Ja, ja. Ja, nee, en ik geloof dat we dit jaar over de 400 gaan. Dus het is een ongelooflijk boek wat krijgt wat het verdient. Ja. En dat is altijd mooi. Voor het eerst sinds De Meeste Mensen Deugen van Rutger Bergman. Dus dat zeggen we wat. En daarvoor nog Lucinda Riley met de Zeven Zussen. Dus het is alleen echt de topboeken apart, die verkopen, die krijgen platina. Ja, toch, voor degene die het boek nog niet kent, hoe zou u typeren? U gaf wel al een beschrijving net natuurlijk, maar toch? Het past eigenlijk. Ik zou eigenlijk niet een ander boek kennen wat het op deze manier doet. Behalve misschien De Gulle Boom van Shel Silverstein. Dat is een schitterend boek. Is. Maar de plaatjes zo schitterend. De hele simpele tekst eigenlijk raken en aanvullen en soms tegenspreken. En de mensen vragen aan mij, ja, hoe heb je dat toch gedaan om die stijl van hem te pakken? En ik moet eerlijk tot mijn schande bekennen dat het ontzettend simpel was. Omdat hij praat direct vanuit zijn hart. En het enige wat je hoeft te doen is dat overnemen. Dus het zijn simpele levenswijsheden, troost, uitgebeeld door die vier figuren. De vos die zegt niet veel, die is een beetje verlegen. De jongen is vooral op zoek. Ze hebben allemaal een eigen karakter. En ze vullen elkaar aan. Het is een soort levenspad wat ze met elkaar aangaan. Het is een heel bijzonder filosofisch, troostend, lief boek. Ja. Dus ik kan het niet met iets vergelijken. En ik had eigenlijk helemaal geen tijd toen ze me vroegen om het te vertalen. En toen zei de uitgever, ja, maar dat past precies bij jou. Dat kun je, dat hoort bij jou. En hij heeft er helemaal gelijk in. Moet u ook een soort toch klik hebben met de schrijver? Dat het u raakt om het te vertalen, om aan te beginnen?

Alles ligt op tafel, van het verlengen van de huidige maatregelen tot veel verdergaande en zelfs de sluiting van scholen is een mogelijkheid. Gisteravond was er weer een overleg van het OMT, het Outbreak Management Team, dat advies aan het kabinet moet uitbrengen. Dat is nog niet uitgelekt, maar eerder al had het OMT zwaardere maatregelen geadviseerd dan het kabinet 2 weken geleden heeft genomen. Denk aan het geheel of gedeeltelijk sluiten van musea, concertzalen, bioscopen, ook van de horeca, van niet-essentiële winkels en sportlocaties. Denk ook aan het sluiten van kappers en sportscholen en uiteindelijk zelfs dus de scholen. Uit dat hele menu moet het kabinet een keuze gaan maken. Intussen speelt ook nog de discussie over specifieke maatregelen gericht op ongevaccineerden. Terwijl de ongevaccineerden erop wijzen dat de helft van de verpleegafdelingen in het ziekenhuis gevuld zijn met gevaccineerde coronapatiënten. Hoe zit dat nou? Leon van den Toorn is longarts en voorzitter van de Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose. En geeft vanochtend uitleg in het AD en nu ook bij ons. Goedemorgen, meneer van Toorn. Van den Toorn. Goedemorgen. Eerst maar even, ja, toch die cijfers. De helft van de coronapatiënten op de verpleegafdelingen in het ziekenhuis is volledig gevaccineerd. Hoe zit dat? Ja, dat klopt. Als je naar die cijfers kijkt, dan zou de indruk kunnen bestaan dat het eigenlijk niet zoveel uitmaakt of je nou gevaccineerd bent of niet. Maar ik ben blij dat ik dat eventjes nog een keer heb kunnen uitleggen. Mm-hmm. Je moet namelijk altijd goed realiseren dat bijna 10 keer zoveel mensen in Nederland zijn gevaccineerd als niet gevaccineerd. Ja, dus dan is de kans dat je in het ziekenhuis belandt natuurlijk meteen ook een stuk hoger, want het zijn gewoon veel meer mensen. Ja. Dus als die verhouding dan 50-50 is, de helft is gevaccineerd, de helft is ongevaccineerd, ja, dan hoop ik dat iedereen begrijpt dat dat niet betekent dat vaccineren niet werkt. Integendeel. En zit er ook nog verschil tussen de mensen die dan gevaccineerd zijn of niet gevaccineerd, over bijvoorbeeld onderliggende ziektes? Ja, dat is een heel goede vraag. Daar hebben we uitgebreid naar gekeken. We hebben gezien dat de niet gevaccineerde mensen gemiddeld jonger zijn. Die mankeren meestal verder ook niet zo heel veel. En de gevaccineerde mensen in het ziekenhuis zijn bijna zonder uitzondering mensen van een wat hogere leeftijd die ook het een en ander mankeren. Dus ze hebben comorbiditeit of een afweerstoornis. Dus oftewel mensen die begin van dit jaar gevaccineerd zijn en die toch wel een broze gezondheid hebben, die krijgen nu een klein beetje meer kans om in het ziekenhuis weer te belanden. Hmm. En mensen die niet gevaccineerd zijn en ook nog eens een keer onderliggend lijden hebben, of juist echt ouder zijn, op leeftijd zijn, hebben die ook de grootste kans om dan op de IC zelfs terecht te komen? Ja, dat klopt. Op de IC is de verhouding nog een beetje anders. Daar zien we vooral ongevaccineerde mensen nog. Dat is echt een grotere groep dan de gevaccineerden. Ja, dus vandaar dat onze oproep natuurlijk blijft vaccineren, vaccineren, vaccineren. Want dat is echt de enige uitweg. Al helpt het niet voor iedereen? Nou, eigenlijk bijna vrijwel wel voor iedereen. We geven eigenlijk nooit aan een patiënt het advies om niet gevaccineerd te raken. Maar we zien natuurlijk wel, en dat is wat nu speelt, dat in het verloop van de tijd het effect van het vaccineren een heel klein beetje begint af te nemen. Nou, dat is dus de reden dat iedereen weer een booster moet krijgen. En dat is dan goed genoeg ook tegen de Delta-variant? Want eigenlijk is het vaccin wat we nu hebben zeg maar een jaar geleden voor het eerst op de markt gekomen. Ze begonnen toen in Engeland. Wordt daar eigenlijk verder nog aan gewerkt om het misschien nog te verbeteren? Een soort vaccin 2.0? Ja, daar wordt continu natuurlijk naar gekeken. Ook met de gedachte van nieuwe virusvarianten die misschien nog gaan komen. Mm-hmm. Maar tot nog toe kunnen we wel zeggen dat het vaccin heel goed werkt tegen de Delta-variant. En dus daar hoeft iedereen zich op zich geen zorgen om te maken. Zeker als die booster dan gegeven wordt. Exact. En, als we kijken naar de ongevaccineerden op uw afdeling. Als ze er dan eenmaal liggen, denken ze dan achteraf, ja, ik had beter maar het vaccin wel kunnen nemen? Ja, eerlijk gezegd zeggen heel veel mensen dat wel. Er zijn verschillende soorten ongevaccineerde mensen, om het zo maar te zeggen. En mensen die het echt hebben geweigerd. Maar er zijn ook heel veel twijfelaars geweest. Nou, die twijfelaars hopen we natuurlijk sowieso altijd over de streep te trekken. Maar in al die groepen zie je wel dat mensen toch vaak wel spijt hebben van hun beslissing om niet gevaccineerd te zijn. Dat is heel schrijnend. Kan het dan toch alsnog zo snel, als ze daar liggen waarschijnlijk op dat moment verstandig van niet. Maar, en dan zijn ze op zich ook immuun omdat ze het hebben doorgemaakt. Maar om dan toch alsnog het wel te nemen in een later stadium? Ja, zeker. Kijk, wij zeggen natuurlijk dat het doormaken van een infectie voorlopig een goede bescherming geeft. Maar dat wil niet zeggen dat deze mensen dan niet meer gevaccineerd moeten worden. Dus het geldt nog steeds eigenlijk hetzelfde voor. En dat willen ze dan zeker wel. Dank u wel. Dit was Leon van den Toorn, longarts en dus voorzitter van de Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose. Vorige maand dreigde een diplomatieke crisis van je welste in Turkije. Toen president Erdogan dreigde 10 ambassadeurs, waaronder de Nederlandse, het land uit te zetten. Ze wilden de vrijlating van de bekende politieke gevangene Osman Kavala. De diplomatieke rel liep met een sisser af. Ambassadeurs mochten namelijk blijven. Maar Kavala, die wordt beschuldigd van betrokkenheid bij zowel de Gezi-protesten van 2013 als de mislukte staatsgreep van 2016, zit al 4 jaar in voorarrest. Morgen gaat de rechtszaak tegen hem verder. Een verslag van correspondent Mitra Nazar. In 2002, together with some colleagues, we established a cultural organization called Anadolu Kültür. And our idea was to work outside Istanbul. We thought that. Je hoort de stem van Osman Kavala uit een interview van jaren geleden. Hij vertelt over Anadolu Kültür, zijn culturele stichting. Over dat ze kunstprojecten en muziekfestivals organiseren in gebieden waar maar weinig was. In Diyarbakır bijvoorbeeld, de grootste Koerdische stad. Koerdische kunstenaars een stem geven. Ze in contact brengen met Turkse kunstenaars. Zo organiseerde hij ook een Armeens-Turks filmfestival. We did film screenings, panel discussions. We asked curators to go there to talk with the local artists. De stem van Osman Kavala horen we al 4 jaar niet meer. In oktober 2017 werd hij opgepakt, vastgezet en aangeklaagd. Maar tot op de dag van vandaag is hij nog altijd niet veroordeeld. 4 jaar in voorarrest. Hoe kan dat? Ik vraag het aan Murat Çelikan, goede vriend en collega, strijder voor mensenrechten in Turkije. Because he is a well-known person in different niveaus of the society. At the beginning, maybe because of that he was targeted to show that they have the power to touch everyone. Osman is een bekend figuur in het kritische maatschappelijk middenveld hier. Misschien dat hij daarom een target is geworden, om te laten zien dat ze iedereen kunnen raken. If it was a showcase, we understood. Yeah, you can touch anyone, but that's it. But why is he being kept in prison without any conviction for 4 years is unknown to all of us. Maar waarom zit hij dan nog steeds in de gevangenis? Let me say of the president of Turkey. Because every time. We weten wel, zegt hij, dat het steeds de president van Turkije is die er persoonlijk voor zorgt dat hij vast blijft zitten. Dit is wat president Erdogan over Osman Kavala zegt. Bunlar ciddi manada perde arkasında Soros türü. In de ogen van Erdogan is Kavala een onruststoker. Iemand die de regering omver wil trekken. Iemand die wordt aangestuurd door zogenaamde buitenlandse krachten. Erdogan noemde Kavala de George Soros van Turkije. Kavala zou de Gezi-protesten gefinancierd hebben. Maar toen hij daarvoor werd vrijgesproken vorig jaar, kwam er opeens een nieuwe aanklacht bij. Betrokkenheid bij de mislukte staatsgreep van 2016. En die aanklacht is misschien nog wel absurder, zegt Çelikan. So it's very fascinating and unbelievable that he has been accused of leading a coup d'état against the state, because all of his life is dedicated to peace and democratic values. Beide zaken werden door het Europees Hof voor de Mensenrechten beoordeeld als politiek gemotiveerd proces. Het oordeel van de rechter daar, Kavala moet onmiddellijk worden vrijgelaten. Turkije negeerde die uitspraak en toen kwamen de 10 ambassadeurs met een brief, een brandbrief eigenlijk. Een oproep om Kavala vrij te laten en om zich te houden aan de uitspraak van het Europees Hof. Volgens Murat Çelikan heeft de storm daaromheen die heftige reactie van Erdogan, de dreiging om 10 ambassadeurs het land uit te zetten, de zaak toch goed gedaan. That made it. I mean, the first thing in the agenda of most of the countries all over the world, and who doesn't know about Osman now knows about. Osman en in Turkey too. Dat is niet omdat hij hierdoor sneller wordt vrijgesproken, maar omdat het verhaal van Osman Kavala nu overal bekend is en dat de druk op Erdogan steeds groter wordt. Een bijdrage van Mitra Nazar. Een overzicht van de binnenlandse en buitenlandse media. Kirsten. Vier medewerkers van de extra beveiligde inrichting in Vught zijn in oktober met spoed ondergedoken, dat schrijft NRC. Het gebeurde een dag nadat bekend werd dat Ridouan Taghi een ontsnappingspoging zou hebben voorbereid. De handlangers zouden daarom op zoek zijn gegaan naar adresgegevens van gevangenispersoneel. Sinds juni vorig jaar zaten er bijna 11.500 mensen in het vliegtuig met een coronabesmetting naar Nederland. Dat schrijft de Volkskrant na een analyse van de GGD Kennemerland. De GGD had grote moeite om de 80.000 mensen die daar omheen zaten te informeren. Nog geen 20.000 hebben ook echt bericht gekregen. De Telegraaf dook in het fenomeen Black Friday, dat is overgewaaid uit Amerika. Winkeliers stunten ook hier met prijzen en bestoken mensen met reclames. Volgens een econoom van ING komt dat omdat winkeliers verslaafd zijn aan omzet en consumenten aan koopjes. Een retail-expert noemt het kuddegedrag. Bedrijven doen mee omdat ze bang zijn dat klanten naar de concurrent gaan. In het centrum van Mogadishu, de hoofdstad van Somalië, is een aanslag gepleegd. Persbureaus AP en Reuters melden dat vanmorgen tijdens de ochtendspits daar een bom afging in de buurt van een school. Er zouden minstens 5 doden zijn en meerdere gewonden. Of er ook kinderen slachtoffer zijn, is nog niet duidelijk. Al-Shabaab, dat gelieerd is aan Al-Qaeda, heeft de aanslag opgeëist. En de razend populaire kleding-app Shein maakt gebruik van moderne slavernij, dat meldt de VRT. Een Zwitserse NGO deed onderzoek en komt tot de conclusie dat in kledingfabrieken die het bedrijf gebruikt mensen 75 uur per week moeten werken onder erbarmelijke omstandigheden. Het Chinese Shein is populair omdat het kleding die populaire TikTokkers en andere influencers dragen al binnen enkele dagen beschikbaar heeft. ABB Verkeersinformatie, Erwin de Hart, hoe is het op de weg? Het is denk ik op zijn drukst nu vanochtend op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg. 10 kilometer file door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging is een uur. A2 Utrecht Den Bosch, die staat er al een tijdje tussen Beest en Zaltbommel. 7 kilometer file en 20 minuten vertraging. De A9 Alkmaar richting Amstelveen. Nog steeds 8 kilometer stilstaand verkeer tussen Heemskerk en knooppunt Rotterpolderplein. 27 mensen kwamen gisteren om het leven voor de kust van Calais toen hun boot kapseisde. Het is waarschijnlijk tot nu toe het hoogste aantal dat is omgekomen bij een poging om over te steken naar Engeland. Correspondent Frank Renaud is vanochtend in Calais en hij vertelt wat het laatste nieuws is over de omgekomen migranten. We weten inmiddels dat er onder de dodelijke slachtoffers 3 jongeren ook waren die op die boot dus zaten op het kanaal. Onder die 3 jongen is ook weer een klein meisje waarvan we de leeftijd op dit moment nog niet weten. En er zijn berichten in de Franse pers ook die zeggen dat er ook 1 zwangere vrouw die aan boord zat is overleden. Over de oorzaak weten we eigenlijk nog helemaal niets. We weten bijvoorbeeld niet of die boot met zo'n 50 mensen aan boord inderdaad te zwaar beladen was. Dat er daardoor problemen zijn ontstaan. Er kan ook sprake zijn geweest van een aanvaring. Het is een hele drukke vaarroute daarin. Het kanaal. Er is nog helemaal niets over bekend en daar wordt op dit moment vanzelfsprekend onderzoek naar gedaan. Om 8:30 vanochtend is er crisisoverleg van de Franse regering. Er komen zo'n 10 ministers bij elkaar om te kijken wat er gedaan moet worden. En dat gaat met name om nieuwe extra maatregelen tegen mensensmokkelaars. En het laatste wat we ook gehoord hebben is dat president Macron gisteravond telefonisch overleg heeft gehad met de Britse premier Boris Johnson. En beide hebben daarbij toegezegd dat ze meer willen doen om een einde te maken aan wat ze zelf noemen die dodelijke overtochten. Oh, dus Frank Renaud en Johnson die vindt dat ook dat er snel actie moet worden ondernomen om verdere ongelukken te voorkomen. Now is the time for us all to step up, to work together, to do everything we can to break these gangs who are literally getting away with murder. Hoogste tijd om in te grijpen en een einde te maken aan deze criminele daden van mensensmokkelaars, zegt Johnson, zodat ze niet wegkomen met wat gewoon moord is. Fleur Launsbach, onze correspondent in Londen. Fleur, weet Johnson al hoe die dat dan gaat doen, dat aanpakken van de mensensmokkelaars? Nee, die plannen zijn nog niet concreet. Maar er worden hier steeds nieuwe ideeën gelanceerd om meer te doen om die oversteek die maar door blijft gaan eigenlijk, om daar meer aan te doen. Dus we hebben in het afgelopen jaar, er zijn 25.000 mensen al aangekomen hier in het Verenigd Koninkrijk. Dat is 3 keer zoveel als het jaar daarvoor. En dus er ligt heel erg veel druk op deze kwestie, ook op ministers, om hier meer aan te doen. We hebben verhalen gehoord over pushbacks, hè, dat ze op het water, op die grens, dat ze migrantenbootjes zouden gaan terugduwen. We hebben gehoord dat er financiële steun is gestuurd naar de Fransen. Dat er mankracht is aangeboden om meer te patrouilleren. En er worden steeds ideeën gelanceerd om maar meer te doen. Maar we zien in het afgelopen jaar dat de aantallen eigenlijk alleen maar oplopen. En meer samenwerken misschien ook met de Fransen. Gaat dat lukken? Ja, dat is ook interessant. Na Brexit is de stemming tussen de Fransen en de Britten natuurlijk niet bepaald goed geweest. Er is ruzie over vissersboten en rechten waar die mogen vissen, licenties. Deze regering geeft elkaar overigens ook steeds de schuld van het oversteken in het kanaal. En dat de ene kant meer zou moeten doen of de andere kant meer zou moeten doen. Dus ja, het is hier echt een heet hangijzer in de politiek. En je ziet ook dat bijvoorbeeld de minister van Binnenlandse Zaken hier, Priti Patel, die steeds probeert om die verhitte discussies met de Fransen te voeren, dat haar inmiddels haar carrière ook aan een zijden draadje hangt door deze kwestie. Ja, hoe wordt er verder in Engeland gereageerd op deze ramp? Nou, natuurlijk geschokt, maar ook met veel frustratie. Het is een tragische gebeurtenis, maar het was ook voorspelbaar. Er werd ook vaak gezegd, het is een wonder, hè, dat er niet al eerder slachtoffers zijn gevallen op deze manier. En veel Britten zijn er ook echt klaar mee. Er was recent een poll, nog voor dit ongeval, was dat 50% van de Britten vindt dat er echt meer gedaan moet worden. En het is ook natuurlijk een onderwerp wat heel erg past binnen het concept van deze huidige regering. Brexit ging over take control back of your borders. Nou, dat is ze dus klaarblijkelijk niet gelukt. Ze krijgen dit probleem niet opgelost. Dus dit ongeval heeft de boel nog meer op scherp gezet hier, politiek ook. En daar gaan we zeker ook meer over horen vandaag. Ja. Fleur, dankjewel. Onze correspondent in Londen, Fleur Lausbach. When she was 22, the future looked bright. But she's nearly 30 now and she's out every night. I see that look in her face, she's got that look in her. Van het album It's Not Me, It's You was dat Lily Allen met 22. Over een uurtje, dan natuurlijk spraakmakers. Met daarin ook weer Stam.nl, Guylaine, goedemorgen. Het onderwerp vandaag. Ja, we zaten echt heel lang met elkaar te praten over hoe gaan we die stelling formuleren. Omdat alles in je zit natuurlijk van, ja, wat staat ons te wachten? Wat krijgen we morgen te horen bij die persconferentie? Dus ik ben benieuwd wat het geworden is. Ja? Wat de stelling geworden is? Even spannend. Ja, dat is goed, ja. Ik kan hem gelijk noemen hoor. Het wordt een uitdaging om de komende tijd mentaal fit te blijven. Want wij zaten wel met z'n allen, het idee als scholen weer dicht moeten gaan, dat gaf bij veel ouders wel een soort licht gevoel van paniek. Maar de diepe zuchten zijn natuurlijk ook niet van de lucht. En misschien moet je het juist benaderen van, kom op mensen, dit gaan we echt met z'n allen, maar dan ook echt met z'n allen nu doen. En dan een paar weken, en dan moeten we er toch doorheen zien te komen. Of zegt u, nou, zo langzamerhand vind ik het heel lastig. Ik praat veel op mezelf in. Maar wordt het toch wel lastig om gewoon een beetje positief hier naar te kijken. En te denken van, waar is dat lichtpuntje aan het eind van de tunnel? Ja. Dus er zullen ongetwijfeld genoeg mensen zijn die zeggen, zo hou ik de moed erin. Laat het dan ook vooral weten. Maar als u ernstige behoefte heeft om wel even te delen waar u mee zit, dan mag dat dus ook. Het wordt een uitdaging om de komende tijd mentaal fit te blijven. Alles ligt natuurlijk op tafel. Of het dan gaat om de winkels, de scholen, de theaters, de sportclubs. Ja, en wat je zegt, juist dat perspectief. Dat is misschien ook soms te vaak, ook met de beste bedoelingen ook door het kabinet soms gedaan om dat te bieden. Maar daar moet je dan van terugkomen. En dat doet dan weer meer pijn. Dat geeft ook een knak, hè? Ja. Dus dat blijft heel ingewikkeld natuurlijk. Het blijft onvoorspelbaar. Virus. Ja, en moet je het dan misschien toch meer bij jezelf zoeken? Of je directe omgeving, om het nog een beetje tof te houden en vol te houden. En accepteren dat je helaas toch in het leven blijkbaar niet alles in de hand hebt. Nou, Mark, jongen, bel straks in. 0800 1101 is het telefoonnummer. En een Mark V, die gaat in. Ja, dat is heel goed. En reageren kan natuurlijk ook via de site van stand.nl. Sterk is de eenzaam. Van 's morgens fluitend op pad met Boudewijn de Groot tot 's avonds swingen met de Bee Gees. Je dag draait lekker op de beste evergreens. Luister ze deze week allemaal in de Evergreen Top 1000. NPO Radio 5. Je voelt je thuis. Ik wil mijn afspraken juridisch goed vastleggen. Ik ben opgelicht via internet. Ik heb mijn bestelling niet ontvangen. Wat nu? Achter elke juridische vraag zit een persoonlijk verhaal. Wat is jouw vraag? Vraag het DAS. Meesters in juridische hulp. NPO Radio 5 luister je digitaal via de kabel, DAB Plus en onze app. Of je verzekerd bent of niet, vraag het DAS. Meesters in juridische hulp. De strippenkaart werd de OV-chipkaart. Telefooncel werd mobiele telefoon. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. NPO Radio 1. Het nieuws, Kirsten. In het Catshuis gaan de meest betrokken ministers vandaag overleggen over de mogelijke nieuwe coronamaatregelen. Morgenavond is de vervroegde kabinetspersconferentie. De nieuwe maatregelen kunnen mogelijk al zaterdag ingaan. Een OMT-lid zei dat strenge maatregelen onontkoombaar zijn. Veel bedrijven hebben steeds meer moeite om de roosters rond te krijgen. Personeel valt uit door coronabesmettingen of quarantaine, blijkt uit een rondgang van de NOS. En daardoor loopt de werkdruk op. In sommige gevallen dreigt het sluiten van winkels of het afzeggen van essentiële afspraken, zoals onderhoud aan cv-ketels. SP en ChristenUnie willen het aantal gokreclames beperken. De partijen vinden dat er te veel reclame wordt gemaakt sinds de markt voor online gokken vorige maand is opengegaan. De reclamecodecommissie kreeg klachten binnen over de gokreclames. Bij een populaire voetbalwedstrijd ging een kwart van de spotjes over online gokken. Het ministerie van Defensie wil dat voor meer militairen een vaccinatieplicht gaat gelden. Nu geldt de verplichte coronaprik alleen voor militairen die worden uitgezonden. En dat zou moeten worden uitgebreid naar personeel dat zich voorbereidt op een missie of op korte termijn kan worden uitgezonden, meldt de Telegraaf. Dan weer naar Weerplaza, Marco Verhoef. We hadden het al over wel wat buitjes en het wordt steeds wat kouder. Ja, inderdaad, want vandaag lopen de temperaturen nog wel op. Sterker nog, in het noordwesten is het al 9 graden. Daar zal het ongeveer bij blijven daar. Daar hebben we de maximumtemperatuur meteen te pakken. En de neerslag in het noordwesten is al aan het wegtrekken. En voorzichtig beginnen de eerste opklaringen zichtbaar te worden. Dat trekt allemaal naar het zuidoosten. Overigens in Limburg is het nu nog droog en ook koud, want daar vriest het nog net. Maar die temperatuur gaat daar omhoog en zal uiteindelijk vanmiddag zo'n 5 graden bereiken. En in de loop van de middag begint het ook in die hoek van het land weer op te klaren met de zon erbij. Niet helemaal droog, want er kan nog wel een enkel buitje vallen. Komen er wel meer buien aan? Nou, er komt vooral een regengebied aan morgen in de loop van de dag. En dat gaat ook betekenen dat er koudere lucht aan gaat komen. Voor morgen staan temperaturen van 1 graad of 5 op het programma. We starten met wolken en een enkele bui. Dan wordt het even droog. Maar zo tegen het middaguur begint het in het westen van het land te regenen. En die neerslag die trekt dan langzaam naar het oosten. Misschien dat er in de avond in Limburg of in het uiterste oosten van ons land een keer een vlok natte sneeuw valt. De lucht wordt inderdaad echt wel kouder. Zaterdag bijvoorbeeld is het maar 4 graden, een laag drukgebied boven ons hoofd brengt veel bewolking. Van tijd tot tijd ook neerslag. Waar dat precies gaat vallen is nog een beetje moeilijk te zeggen. Maar de kans dat daar een keer een vlok natte sneeuw bij zit, ja, dat is inderdaad wel aanwezig, die kans. Of dat nou ook wittigheid met zich meebrengt, ik waag dat ten eerste te betwijfelen. En de wind, want dan kan het ook nog wat guurder aanvoelen. Ja, inderdaad. Nou, morgen staat er veel wind. Vooral in de kustgebieden kan het dan hard waaien, windkracht 7. Maar op het moment dat die neerslag één keer het land binnentrekt, begint de wind af te nemen. En met dat lage drukgebied pal boven ons hoofd op de zaterdag, ja, komt de wind eigenlijk uit uiteenlopende richtingen en zal wat kracht betreft zo tussen de 1 en 4 boven zitten. Marco, dankjewel. Dan naar Erwin de Hart weer eventjes. Bij de ANWB, jij zei net, ik denk dat we wel nu op het hoogtepunt zitten. Om 7:15 is die voorspelling uitgekomen. Nou, dat is nog aan de gang, hoor. Dat moment. Ja. Blijven 30 files. Het vlak niet af. Het loopt nog niet terug. 30 files ongeveer. De meeste daarvan die geven zo'n 5 minuten vertraging. Er zijn er 5 die opvallen op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg 9 kilometer. Stilstaand verkeer door weer een nieuw ongeluk. 2 rijstroken dicht. Heel veel vertraging. A6 Lelystad Muiden. Tussen Almere Stedenwijk en Muidenberg. 3 kilometer file. Door een ongeluk 2 rijstroken. Stroken dicht. Waarschijnlijk duurt dat nog 3 kwartier. A9 Alkmaar Amstelveen tussen Heemskerk en knooppunt Rotterpolderplein. Een ongeluk met meerdere auto's. 10 kilometer stilstaand verkeer. Heel veel vertraging. Rechterrijstrook is dicht. En is niet bekend hoe lang het nog duurt. Op de Velzertunnel, de uitwijkmogelijkheid voor de A9, staat ook een file van de A22 richting Velzen. Een 7 kilometer tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Velzen. Zeg Boris, zit jij de nieuwe klant nog even in het CRM? Klaar! Wat, nu al? Met actuele contactgegevens, internationale bestuurders, de kredietlimiet en zelfs UBO-screening? Ja, snel ben ik, hè? Kijk Roos, dankzij Alteres heeft ons CRM een koppeling met Dun & Bradstreet. Informatie over alle bedrijven ter wereld met één klik. Zo in ons CRM. Kijk maar eens op alteres.nl. Lotta Blokker, Thierry Henry, Joyce Overheul, Jeroen Krabbe en de Fundatiecollectie in de Fundatie Zwolle. En Theo Kurpershoek in Kasteel het Nijenhuis. Museumdefundatie.nl. Informatie over alle bedrijven ter wereld met één klik in je CRM. Altares.nl. 8:58. Een spannende avond in Purmerend gisteren. Tenminste voor lokale politici en hun aanhangen. Want er werd gestemd voor een nieuwe gemeenteraad, Purmerend. 1 van de 11 gemeenten die vanwege een herindeling gaat fuseren. Gemeente Beemster wordt bij Purmerend gevoegd. Inwoners van deze gemeentes bleken maar moeilijk te porren voor de verkiezingen. Ondanks enkele last-minute stemmers was de opkomst opvallend laag, zag ook verslaggever Pien Leerink in het gemeentehuis. Ja, dankjewel. Daar gaat hij, de bus in. Ja, daar gaat hij. 3 dagen de tijd en toch het laatste moment. Ja, het kwam er even niet eerder van. Ja, druk. Dus best toch. Maar vond het wel de moeite waard om te komen stemmen? Ja, nee, zeker vind ik wel. Want als je het niet doet, ja, dan kom je toch een paar keer stemmen minder. En zeker nu in deze tijd. Nou, kom op, Tadic, kom op. Hou hem. Hier wordt Ajax gekeken. Ja, toch even de laatste 1,5 minuut, hoor. Op zo'n belangrijke avond. Ja, mag eigenlijk niet, hè. Er is even niemand hier in de hal. Oh, dan staat mijn beeld stil. Potverdrie. U bent dicht? Wij zijn dicht, ja. Het is 9:00. De app geeft aan dat de laatste stemmen mag tellen. Er staat niemand meer in de rij, dus dan zijn we dicht. Dus we gaan nu tellen.

Goedemorgen. Ja, u wel, maar blijkbaar toch ook veel mensen niet in die plaatsen. Opkomst vrij laag, 32% maar opkomstcijfer in Purmerend en de Beemster. Is daar een verklaring voor? Nou, het past in ieder geval in een trend, want inderdaad, de opkomsten bij de herindelingsverkiezingen zijn vaak lager dan bij de reguliere verkiezingen. Deels omdat ze op een ander moment zijn. Heel veel mensen weten het gewoon simpelweg niet. Die besteden niet zoveel tijd aan de lokale politiek dat ze hen dat opvalt. En deels omdat herindelingsverkiezingen altijd een iets lagere opkomst hebben. Dus voor een deel zal het wel bijtrekken de volgende keer. Maar het zal altijd wel iets lager blijven dan ze hadden toen ze nog zelfstandig waren. Dat vooral de lokale partijen het goed doen, hoe komt dat? Dat is ook een trend die al langer aan de gang is. En dat zien we hier nu doorzetten. Dat steeds meer kiezers lokaal echt een lokale keuze maken op een lokale partij. Het gemiddelde is 1/3 van de stemmen bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen. En die trend zet zich door. En daar is veel positiefs over te zeggen, denk ik. Omdat het een nieuwe vorm van politiek aan het lokale spectrum toevoegt. Die misschien wel heel goed past bij de lokale politiek. Mensen kennen degene die daar op de lijst staan nog wat beter. Of klinkt het ook gewoon qua naam dan heel positief als je team lokaal heet? Maashorst vooruit? Ja, dat soort. En Jong Maashorst, dat was volgens mij Jong Uden. En nee, zeker. En het staat voor, denk ik, een vorm van gezonde ombudspolitiek. Die zichzelf echt in het verlengde van het maatschappelijk middenveld probeert te organiseren. En daar bestaat kennelijk behoefte aan. Misschien is dat iets wat de landelijke partijen in het verleden hebben laten liggen. En wat zich nu op zijn terechte plek terugvecht. Maar blijven ze dan ook vaak in die gemeenteraad zitten? Bijvoorbeeld in Rotterdam, Leefbaar Rotterdam, natuurlijk al heel lang. Is een voorbeeld van waar het goed is gegaan. Maar geldt dat voor andere steden en plaatsen ook? Zeker. De verzameling lokale politieke partijen, dat is echt niet meer altijd gewoon een pure proteststem of een verzameling vechtersbazen die voortdurend van fractienaam verandert enzovoort. Er zijn echt wel lokale partijen inmiddels al een hele tijd bezig die wethouders leveren, die goed geworteld zijn, waar een echte achterban achter zit. Dus je kunt nauwelijks meer alle lokale partijen over één kam scheren. Dat gebeurt wel, ik deed net ook. Maar dat is echt een hele gevarieerde club geworden waarin vrij stabiele factoren zich ontwikkeld hebben. Forum voor Democratie, we hoorden het van Wilco al, deed in alle gemeenten als nieuwkomer mee en heeft overal ook een plek bemachtigd. Hoe bijzonder is dat? Nou, toch wel bijzonder. Dat is, dat moeten we niet onderschatten, denk ik, om dat voor elkaar te krijgen. Zeker ook met die lage opkomst. Ik heb even nog eens zitten kijken en het aantal stemmen wat dan op Forum voor Democratie is uitgebracht in absolute aantallen in Purmerend is dan 987. Dat zijn de aantallen waar het om gaat. Mm-hmm. Maar in dat met die lage opkomst mensen naar de stembus krijgen voor een nieuwe partij, blijft hoe dan ook een prestatie. Ze komen binnen, zeker in Noord-Holland, toch vergelijkbaar met het niveau van een landelijke partij. Het is ook, maar dat is een persoonlijke observatie. Gisteren las ik allemaal dingen over dat ze haast van plan waren om dan de uitslag te gaan betwisten en zo. Dat je je stembiljet moest insturen. Oh, ja. Dus, wat ze ook al een beetje deden bij de vorige verkiezingen, de landelijke verkiezingen. Ja. Ja, dus daar zit ik eigenlijk met name op te letten of ze deze uitslag dan gewoon accepteren. Dat zou ik dan toch nog weer een lichtpuntje vinden. Dat ze nog wel onderdeel van het democratisch proces blijven. Ja. En ook willen zijn. En dat ze gewoon zichzelf onderworpen hebben aan het oordeel van de kiezer en zich neerleggen bij de uitslag daarvan. Maakt er een beetje vanaf, maar ik zie dat Baudet nog niet gereageerd heeft op Twitter op dit moment. Maar dat wordt even afwachten. Misschien wordt dan meer duidelijk. Sowieso, belang van deze uitslagen, wat kunnen we ervan leren? Ja, daar moeten we heel voorzichtig mee zijn, omdat de aantallen natuurlijk laag liggen, de opkomstpercentage laag liggen en zo, alle voorbehouden liggen erbij. Maar het is wel zo, en dat vind ik ook het goede nieuws, de lokale partijen hebben gewonnen. De lokale politiek blijft nog steeds lokale politiek en het is niet overgenomen door één grote golf van protest en wantrouwen. En dat geeft de burger toch weer moed. Ook niet die lage opkomst, dat is daar niet ook een aanwijzing voor? Die lage opkomst is al zo trendmatig, die was al wel te verwachten. Dus dat zegt er niet. Nou, Geert en Bogaert, dank u wel. Bijzonder hoogleraar decentrale overheden aan de Universiteit Leiden. Opmerkelijke nieuws, Kirsten. Trouw schrijft over uw potentiële nieuwe corona-hobby, namelijk walrus spotten. Voor de bescherming van walrus op de Noordpool moeten onderzoekers weten waar ze zitten. Er zijn er wel zo'n 25.000, maar waar? De satellietbeelden zijn niet scherp genoeg voor computerprogramma's en dus moeten mensen nu helpen. Gewoon thuis van achter de computer is speuren naar bruine vlekjes tussen de stenen. En de truc is dan om de walrus te herkennen en ze niet te verwarren met bijvoorbeeld een verroest olievat. Een 11-jarig meisje heeft in Israël een geweldige archeologische ontdekking gedaan. Volgens de Jerusalem Times was het meisje met haar familie naar een uitgraving gegaan. En toen ze daar een emmer zand mocht zeven, kwam ze opeens een zilveren munt tegen. Na onderzoek bleek het te gaan om een munt uit het jaar 68. En die werd gebruikt door de Zeloten die in opstand kwamen tegen keizer Nero. De onderzoekers hadden niet verwacht dat zulke oude munten bij die opgraving gevonden hadden kunnen worden. Zeeland is in rouw, want de allerbekendste vogel van de provincie is niet meer. Het gaat om de kip die ineens stopte met eieren leggen en langzaam veranderde in een haan. Dat was een paar maanden geleden in het nieuws. Maar de roem was maar van korte duur, want gisteren pikte de haan per ongeluk in rattengif en dat werd hem fataal. Ach. Ja, deze verslaggever van Omroep Zeeland kreeg het overlijdensbericht binnen. Ja, is toch jammer, want ik vermoed dat nu veruit het meest beroemde dier van Zeeland er niet meer is. Die kip, of eigenlijk zoals we in Zeeuws dialect het liefst zeggen, Frans Hender. Ja, het dier was na de transformatie ook begonnen met kukelen tot ergernis van de eigenaar. Maar ja, dat is nu dus ook verleden tijd. Scar, de boze oom van Simba in The Lion King, is homoseksueel. Dat zegt Jeremy Irons, de man die de stem insprak tegen website QWERTY. Scar is in de film geobsedeerd met het overnemen van het koningschap. Life's not fair, is it? You see, I shall never be king. And you shall never see the light of another day. And you... Ja, kennen we allemaal natuurlijk. Ja. En Irons zegt nu dat toen hij de film insprak, hij dat niet deed met het idee dat Scar op mannen valt, maar dat het hem onmiddellijk duidelijk werd toen hij de film terugzag. I have no doubt he's a complete closet gay and he's miserable because he hasn't come out. And if only he would have done, the world would have been entirely different. He would have forgotten about, you know, taking over the monarchy. He would have been happy in himself with his partner. Ja, Scar's verborgen homoseksualiteit maakt volgens hem dus dat hij zo ongelukkig is en dat hij daardoor het koningschap wil hebben. Eigenlijk zou dan de tekenaars bij Disney moeten vragen hoe zij... Ja, of dat of inderdaad erachter zit. Ik ben ook wel benieuwd of het zijn theorie klopt. Disney daar niet heel scheutig mee, juist op dit onderwerp uit te spreken. Nee, dat klopt. Erwin de Hart bij de AWB, waar staan er nog files? Nou, er staat één file van... De langste file in ieder geval op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg. Die is 11 kilometer lang. Er is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht. Een ongeluk met 5 auto's met letsel erbij. Een omrijden kan via Waalwijk en Gorkum A59, A27. Dat is aan te raden, want de vertraging is meer dan een uur. Oud-klanten van Welkom Energie die zijn een doneeractie begonnen om elkaar te helpen de decembermaand door te helpen. Want die moeten veel meer betalen, weten we, bij Eneco. Gaan we zo meer over horen. Eerst Sheryl Crow. Bye. All I Wanna Do. Energiemaatschappij Welkom Energie ging failliet, waardoor de gebruikers moesten overstappen op een veel duurder energiecontract van Eneco. Maar ze hebben de handen nu ineengeslagen. Richard Dijksma, goedemorgen. Goedemorgen. U bent onder alle gedupeerde geld aan het inzamelen. Dus allemaal mensen die tot zelf de pineut zijn. En die vraagt u nu toch nog wat bij te dragen voor een ander? Ja, dat klopt. Wij zijn een doneeractie gestart als ex-gedupeerde of gedupeerde van Welkom Energie. Met het doel om de meest schijnende gevallen deze maand, waar veel dure uitgaven zijn, te helpen. Met een beetje verlichting. Dus voor cadeaubonnen, voor boodschappen, voor cadeaus voor Sinterklaas en zulke dingen. Want hoe schijnend is de situatie voor de mensen die het slechtst kunnen dragen? Die enorme verhoging ineens van hun abonnement. Wij kennen situaties waar mensen wel tot een derde tot de helft van hun maandbedrag, hun inkomen deze maand kwijt zijn aan de nieuwe energierekening van Eneco. En die dus echt gewoon even niet meer weten hoe ze de maand rond moeten komen. Of voor echt de decembermaand gewoon geen geld hebben om hun kinderen boodschap of cadeautjes te kopen of boodschappen te kunnen doen. Ja, want als je een cadeaubon ook kunt geven, daar betalen we de energierekening niet mee. Nee, klopt. Het is niet bedoeld om de schade vanuit Welkom Energie of directe energierekening te betalen. Het is echt bedoeld om wat verlichting te geven voor de dingen waar nu gewoon geen geld voor is. Hoeveel heeft u opgehaald? We zitten ongeveer op de 1000 euro op dit moment. Dus daar kunnen we 10 tot 15 gezinnen een hele mooie cadeaubon voor geven. Maar het doel is ongeveer 2500 euro op te halen. En daarmee dus 30 tot 50 huishoudens te helpen met een klein beetje verlichting. Maar dat moet dan dus komen van de mensen die zelf ook alweer veel meer gaan betalen. In ieder geval de komende maand. Klopt, dat is zeker waar. Maar er zijn ook gelukkig heel veel mensen al die bij andere energiemaatschappijen zitten, die ook een steentje bijdragen. Dus we doen echt de oproep wel breed. Maar er is wel heel veel gemeenschapszin tussen de gedupeerden van Welkom Energie. En daardoor doen toch heel veel toch een kleine bijdrage om anderen te helpen die nog in schijnende gevallen te zitten. In hoeverre zijn jullie ook nog bezig om dit bedrag toch nog omlaag te krijgen? De energierekening bedoelt u? Ja. Want er was natuurlijk meteen veel verbazing. En ik denk dat mensen ook in beroep zijn gegaan daartegen. Er is veel strubbeling rond de tarieven van Eneco inderdaad. Want het is echt een van de hoogste in de markt. Dus je ziet heel veel mensen die echt naar de eerste maand te overstappen. En daardoor dus mede ook met een enorme energierekening te maken krijgen. Omdat het verbruik in deze maanden gewoon hoger is. Maar het is wel iets wat door de ASM goedgekeurd is. En het is dus heel lastig om daarin echt Eneco aan te pakken. Dus wij hebben ons echt gefocust op het positieve door de doneeractie te doen. En echt dat kleine beetje verlichting te geven. Waardoor ze even een week geen zorgen hoeven te maken over de boodschappen. Nee, dat is in ieder geval een mooi initiatief. Maar worden die mensen op dat andere gebied wel door anderen nog geholpen ook? Er is een grote Facebookgroep gedupeerden Welkom Energie. En daar wordt elkaar veel geholpen in wat je wel en niet kunt doen om je schade te beperken. Maar daar is ook vaak het advies van je zult echt je verbruik moeten betalen. En er zijn wel mensen die juridische stappen aan het voorbereiden zijn. Alleen het is afwachten wat daaruit gaat komen. Hoe moeilijk is het om nu dadelijk dan wel de juiste energiemaatschappij te kiezen als je niet vanwege die hoge kosten bij Eneco wil blijven? Wat we nu zien is dat heel veel mensen overstappen naar een modelcontract waar de tarieven toch wel echt wel aanzienlijk lager zijn. En dat dat voor heel veel mensen al dusdanig veel verlichting oplevert in de maandbedragen dat ze daar tijdig voor kiezen. Maar op dit moment is het gewoon inderdaad heel lastig om een concurrerend energiecontract te vinden. En is dat ook wel iets wat bij veel eigenlijk de situatie is die ze hebben geaccepteerd. Alleen er zijn heel weinig heel erg tevreden over Eneco gezien dat ze zich echt als we helpen jullie gemanifesteerd hebben. Maar ja. Dan wel met de hoogste tarieven die op dat moment in de markt te vinden waren. Alleen met een molensteen om de nek. Richard Dijksma, dank, oud-klant van Welkom Energie. En dus een van de initiatiefnemers van deze actie om toch cadeaubonnen of toch wat extra geld op te halen voor de ergste gedupeerden. NTO Radio 1. Het gaat niet goed met de besmettingscijfers. Daar heeft u helemaal gelijk in. Elke ochtend tussen 11:30 en 12:00. Je zult iets moeten gaan doen om met dit virus samen te leven. Sven Kokkelman met 1 op 1. Waarom wordt daar niet over nagedacht? Er zijn wat lange termijn visies gemaakt, maar die zijn nog weinig pragmatisch. 1 gast, 1 interviewer. Waarom is het eigenlijk niet meteen openbaar, zo'n OMT-advies? Wacht er niet mee totdat het kabinet de beslissing heeft genomen. Maak het gewoon meteen openbaar. Kunnen we allemaal zien wat jullie adviseren. En alle vragen die gesteld moeten worden. Ik denk dat het wel goed is dat er even goed gekeken wordt. Wat zijn nou de implicaties? Zometeen van 11:30 tot 12:00. We moeten praten, van harte welkom bij 1 op 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Beleggen, dat is toch alleen voor de happy few? Maar wat als we je vertellen dat je bij de Giro commissievrij kunt beleggen in Amerikaanse aandelen en heel veel ETF's? Tap en beleg. De Giro introduceert Zero, de grootste beurzen. De Giro. Financial power to you. Begin vandaag nog op degiro.nl. Ga je beleggen? Zorg dat je ook weet wat de risico's zijn. Je kunt je inleg verliezen. Gouden sieraden en indrukwekkende beeldhouwwerken van de Azteken. Dit en nog meer kom je tegen op de grote internationale Azteken-expositie in Leiden. Tickets en meer informatie via volkenkunde.nl. Nederlandse supermarkten claimen dat ze duurzaam vlees en zuivel verkopen waarvoor geen oerwoud is gekapt. Maar Zembla ontdekt dat deze producten van dieren zijn die gevoerd worden met foute soja uit Brazilië, waar wel bos voor is gekapt. Zembla, vanavond 8:30, BNNVARA, NPO 2. Azteken in Museum Volkenkunde. Ook leuk voor kinderen. Kom ook! NPO Radio 1. 9 uur. Mark Visser. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De SP en de ChristenUnie willen dat het aantal gokreclames op tv worden beperkt. En de politiek spreekt verder over nieuwe coronamaatregelen. Daarover al meer in een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. In het Catshuis gaan de meest betrokken ministers vandaag overleggen over de mogelijke nieuwe coronamaatregelen. Gisteren was er al een vervroegd overleg van het Outbreak Management Team, de belangrijkste adviseur van het kabinet. Een OMT-lid zei dat strenge maatregelen onontkoombaar zijn om de oplopende coronacijfers te beteugelen. Volgens bronnen ligt alles op tafel. Zelfs het sluiten van de scholen is een mogelijkheid. Dat is vanwege de hoge besmettingscijfers onder kinderen en jongeren. Morgenavond om 7:00 is er weer een coronapersconferentie. De nieuwe maatregelen kunnen mogelijk al zaterdag ingaan. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van de ramp met een boot vol migranten die gistermiddag voor de kust van de Franse havenstad Calais omsloeg. 27 mensen kwamen om het leven, onder wie 3 jongeren. Eerder spraken de Franse autoriteiten nog van 31 doden. Uit welke landen de migranten afkomstig waren is nog onbekend. In Frankrijk zijn 4 vermoedelijke mensensmokkelaars opgepakt. Zij waren mogelijk betrokken bij de fatale overtocht. Drugsmokkelaars benaderen steeds vaker vissers uit kleinere havens om vooral cocaïne het land binnen te smokkelen. Ze vissen de drugspakketten op afgesproken plekken uit zee en staat in een onderzoek in opdracht van de politie. Volgens onderzoekers zijn vissers relatief makkelijk te verleiden tot de smokkel, omdat ze vaak financiële problemen hebben. Dat komt door onder meer de gevolgen door de Brexit en een verbod op pulsvisserij. Exacte cijfers van hoe vaak vissers benaderd worden en hoeveel drugs er op die manier het land binnenkomen staat niet in het onderzoek. Bedrijven hebben steeds meer moeite om de roosters rond te krijgen door de coronacrisis, blijkt uit een rondgang van de NOS. In sommige gevallen dreigt het sluiten van winkels of het afzeggen van essentiële afspraken, zoals onderhoud aan cv-ketels. Ondertussen loopt de werkdruk op voor de mensen die nog wel op de werkvloer zijn, zeggen werkgevers. Het UWV waarschuwt dat bedrijven ook moeten letten op de werknemers die extra werk op hun schouders krijgen. Want als ook die uitvallen, wordt het probleem alleen maar groter. Het ministerie van Defensie wil dat voor meer militairen een vaccinatieplicht gaat gelden. Een woordvoerder van het ministerie bevestigt een bericht daarover in de Telegraaf. Nu geldt de verplichting alleen voor militairen die worden uitgezonden. Dat zou moeten worden uitgebreid naar personeel dat zich voorbereidt op een missie of op korte termijn kan worden uitgezonden. Defensie voegt er wel aan toe dat de verplichting niet voor alle landen gaat gelden. Het gaat om landen die zelf om de verplichting vragen of om landen waarvan Defensie zelf vindt dat het nodig is om gevaccineerd te zijn. Het weer, er trekt regen over het land en vanmiddag is het overwegend droog. Het wordt 6 tot 9 graden. De komende dagen een stuk frisser en wisselvalliger. Morgen begint droog, maar in de middag regen. In het oosten van het land mogelijk natte sneeuw. Het wordt dan een graad of 4. Even naar de ANWB in Den Haag, Erwin de Hart. Nou, de daling is ingezet. Het aantal files is naar beneden aan het gaan. Maar niet op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Daar staat men stil tussen Rosmalen en Waardenburg in 11 kilometer file. Door een ongeluk met 5 auto's zijn 2 rijstroken voorlopig afgesloten. En omrijden is geboden via Waalwijk en Gorinchem via de A59 en de A27. Ondertussen op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. 2 kilometer file bij knooppunt Watergraafsmeer. 20 minuten is de vertraging. Dat komt door een spoedreparatie bij Zeeburg. A10 richting knooppunt Koenplein. Bij Zeeburg is maar 1 rijstrook open. De vertraging is nu een half uur. De A6 Lelystad richting Muiden is weer vrij. Bij Muidenberg nog 5 kilometer file. Bij Jumbo begint het heerlijk avondje nu extra voordelig. Want je krijgt in de winkel nu 5 euro korting bij inlevering van 1000 Jumbo Extra's punten. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Tim werkt met de bedrijfssoftware van Exact en is nu helemaal gegrepen door cijfers. Zo stuurt hij op 6% kostenbesparing, betaalt Exact op de 18e de salaris uit en verwerkt hij 39 facturen. Krijg ook grip op je cijfers en vertrouw net als Tim en 550.000 andere bedrijven voor jouw cijfers op software van Exact. Hoe sterk is de eenzaam? Van 's morgens fluitend op pad met Boudewijn de Groot tot 's avonds swingen met de Bee Gees. Je dag draait lekker op de beste evergreens. Luister ze deze week allemaal in de Evergreen Top 1000. NPO Radio 5. Je voelt je thuis. Krijg nu ook grip op je HR-processen met Exact Online HR. Ga naar exact.nl. NPO Radio 5. Luister je digitaal via de kabel, DAB Plus en onze app. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegens vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Geef meer met een boek. In de Libris Boekhandels vind je het beste cadeau. Zoals Dries, de openhartige, geestige autobiografie van de Amsterdamse zanger Dries Roelvink. Nu gratis thuisbezorgd. Ontdek het bij Libris en op Libris.nl. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Het NOS Radio 1-journaal. 9:05. Wie gisteravond tv heeft gekeken, zag ze weer voorbij komen. Spotjes voor online gokken wekken steeds meer irritatie ook op. Consumenten dienen er klachten over in. En vanuit de politiek komt het voorstel om ze te beperken. Nick Wouters van de economieredactie heeft zich erin verdiept en vertelde in onze uitzending vanochtend waar kijkers zich het meest aan storen.

De kritiek van Jan Publiek. Kirsten. Drugsmokkelaars benaderen steeds vaker vissers met geldproblemen om via havens drugs in te voeren. Blijkt uit een onderzoek waar we het over hadden met onderzoekster Shanna Meelbaum. En jij vroeg toen ook of er zo'n radarsysteem net als bij vliegtuigen is. Nou, dat bleek er te zijn. Maar Robin die wil nog weten of je daarmee ook afwijkende vaarroutes kan zien. Dus bijvoorbeeld als een visser dan zo'n pakketje gaat opvissen voor criminelen. Dat dat dan opvalt op zo'n radarsysteem. Dat hebben we ook nog even voorgelegd aan Shanna Meelbaum. Er is inderdaad trackingapparatuur aanwezig op vissersvaartuigen. Op die manier kan gezien worden waar een schip zich bevindt op zee. En dat wordt ook gebruikt door de kustwacht om te kijken of er sprake is van afwijkende vaarbewegingen. Bijvoorbeeld als een visser in de lijn zit van een containerschip. En de kustwacht kan dan besluiten om een kijkje te nemen. Maar soms ook om een boete op te leggen. Ja, dus wie weet dat het dan ook op kan vallen als ze verkeerd varen. In het nieuwsoverzicht van 6:15 ging het over de razend populaire kledingapp Shein. Want volgens de VRT is er sprake van moderne slavernij. En toen zei ik dit. In het rapport wordt gesproken over een sweatshop met dichtgelaste tralierramen en arbeiders die er 11 tot 12 uur per dag moeten werken voor een hongerloon. Ja, ik dacht al, wat staat daar nou eigenlijk? Ik had het bericht half doorgelezen, niet helemaal. Ja. Ja, dan word je nog wel eens verrast door wat er staat. Maar dat is een beetje zo'n bommelding woord, ja. Hè, voor mij. Verfrommel. Ja, verfrommel. Ja. Ja. Die heb je ook nog. Beamer. Beamer. Beamer, tuurlijk. Ja. Dat kan heel zeker in een tekst. Ja, even een streepje zetten, dat helpt dan wel. Maar dat was ik even vergeten. En luisteraar Marcel, die dacht nog een verspreking te hebben gehoord bij jou. En hij stuurde daar zelfs een spraakbericht over. Goedemorgen. Ja, even een dingetje. Die Franse voetbalclub waar jullie het iedere keer over hebben, dat is niet Rennes. Dat is Ren. Dat is gewoon Ren. Ja, een vriend van me die ik al ruim 45 jaar ken, die woont in Ren. Ja, die heeft er ook een seizoenkaart. Dus het is geen René, maar het is Ren. Ja. Ja, de plaatsnaam, daar heeft hij wel gelijk in. Dat is Ren. Het is toch echt René. En ik weet het omdat ik het ook een keer heb moeten opzoeken, omdat ik dacht dat anderen het fout deden, want het is toch Ren. Maar het is, je zegt wel Stade René, inderdaad. Ja, en zo spel je het ook. Ja, nee, precies. Maar en om dat ook nog even kracht bij te zetten, we hebben een filmpje op YouTube erbij gepakt van de club zelf. En aan het eind zit dan altijd zo'n speler die verwijst naar andere filmpjes. En die zegt dit. Salut, vous abonnez à la chaîne officielle du Stade Rennais. Cliquez ici, du Stade Rennais. Ja, heel snel, maar Stade Rennais, zei hij. Ja, dus het is Stade Rennais en de plaats is inderdaad Rennes. Oké, dankjewel voor het inzenden. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app... of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Er zijn ook zo'n 10 files over van de hele ochtendspits. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat 4 kilometer stilstaand verkeer bij knooppunt Watergraafsmeer door die spoedreparatie op de voegovergang bij Zeeburg op de A10 richting Ring Noord. En dat geeft op de A10 zelf natuurlijk ook vertraging. 6 kilometer tussen Buitenveldert en Zeeburg. De langste file nog altijd op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg 11 kilometer stilstaan. Actrice Cheyenne Leunen is de hoofdrolspeler in de korte film Float. Die gaat over een vrouw die te maken krijgt met seksueel geweld en daarna worstelt met intimiteit bij haar nieuwe partner. Zelf is Cheyenne ook slachtoffer geweest van een verkrachting en ze wil met deze film andere slachtoffers een hart onder de riem steken in hun herstelproces. Dit weekend gaat de film Float in première. Cheyenne, goedemorgen. Hi, goedemorgen. Fijn dat je naar de studio bent gekomen. Hi, ja. Hey, jij speelt dus de actrice, de hoofdrol in deze film. Waarom in eerste plaats heb je deze film willen maken? Ja, dat is een hele belangrijke vraag natuurlijk. In eerste instantie, kijk, naast dat ik erin speel, heb ik dus ook geproduceerd. Dus het is echt mijn film. Mm-hmm. Heb ik dan in samenwerking gedaan met regisseur Jan Pol. En we hebben deze film gemaakt omdat het... Ja, dat is eigenlijk gewoon zo gelopen. Ik ben zelf namelijk slachtoffer geweest van seksueel geweld. En op een gegeven moment toen was ik bezig met het verwerken daarvan. En toen ben ik dingen op gaan schrijven. En toen op een gegeven moment is daar zomaar een filmscript uitgerold. Dus dat was heel leuk. Wanneer is dat? Op zich. Ja. Van iets ergs is er dan toch dit uit voortgekomen? Ja, precies. Ja, ik zeg heel leuk inderdaad. Maar dat komt omdat het voor mij nu zeg maar een positieve associatie heeft. Gek genoeg. Kijk, de gebeurtenis zelf natuurlijk niet. Maar de film en alles wat daaruit voortgekomen is natuurlijk wel. Dus ja. Wat, hoe lang is het geleden dat het gebeurde? Bij mij is het, ik denk nu ongeveer 3 jaar geleden. En hoe ging het in zijn werk? Je hoeft niet in detail te treden, maar toch ook om eigenlijk te waarschuwen. Hoe kan het gaan? Ja, hoe kan het gaan? Ja, dat is een goede vraag. Nou, dat gebeurt natuurlijk op heel veel verschillende soorten manieren. Mm-hmm. Dat gaan we ook niet allemaal bespreken, denk ik, vandaag. Nee. Maar je kent het enge verhaal van je fietst door de stad en niemand trekt je ervan af. Dat kan gebeuren bij een verkrachting, maar er zijn veel vormen. Kan gebeuren, maar dat is wel een beetje het typische beeld van verkrachting wat mensen hebben inderdaad. En over het algemeen hier in Nederland is het meer achter gesloten deuren dan dat je letterlijk van een fiets afgesleurd wordt. Kijk, er zijn natuurlijk uitzonderingen. En zeker ook zeg maar in het buitenland. Mm-hmm. Maar over het algemeen is dat hier in Nederland niet zo heel veel voorkomend, naar mijn idee. En ook gezien aan de cijfers, zeg maar. Maar wat je nu vaak inderdaad hebt, en in het begin, ik had het zelf met mijn eigen situatie bijvoorbeeld ook. Je vindt iemand leuk en je hebt interesse en je begint een soort van iets aan te gaan met elkaar. Je bent helemaal excited en het is spannend. En weet je wel, je zit een beetje met je hoofd in de wolken natuurlijk. Zeker ik. Dat is echt great. Maar heel veel mensen ook, als je een beetje verliefd was dit op de eerste avond al meteen? Of hoe is het gegaan? Ja, goed. Ik kende hem nog niet zo heel lang. Ik was toen destijds in Londen om daar te oriënteren of ik daar bijvoorbeeld ook wat acteerwerk kon doen. Maar ik was ook daar op vakantie met een vriendin. Dus het had multiple purposes, zeg maar. Mm-hmm. En toen had ik diegene dus leren kennen. En dat was heel erg leuk. En ik was heel enthousiast. En ik dacht, ik ga toch even kijken of het iets is. Of iets kan worden met deze jongen. En dat is op een gegeven moment toch een beetje uit de hand gelopen. Omdat ik er op een gegeven moment achter kwam van oké, ik wil wel dat het spannend is. Maar ik wil niet, zeg maar, dat er geen ruimte is voor grenzen. Nou, dat duurde eventjes voordat ik dat doorhad. Dat ik dacht van oké, nou moet ik echt een grens gaan stellen. Want verder dan dat wil ik niet. Mm-hmm. Dus heb ik dat op een gegeven moment ook gedaan. Maar daar werd wel echt wel doorheen gegaan, zeg maar. Ja. Dus dat was was een hele vervelende ervaring. Ja, en dan had je op het moment zelf ook meteen dus ook door. Dit is gewoon foute boel, ik wil dit niet. Ja, op een gegeven moment wel. In het begin niet. Want deze jongen was best wel manipulatief. En die praatte mij toch wel heel erg een schuldgevoel aan. Ja. En ik was ook de hele tijd in conflict, voornamelijk met mezelf. Van ja, zit ik eigenlijk, doe ik niet, ligt het niet aan mij of zo? Ben ik het? Is hij het? Wat is het nou precies? Maar ik weet in ieder geval dat ik niet verder wil. En op een gegeven moment heb ik dat dus ook wel duidelijk gemaakt. 3 keer ook verteld van, nou nee, dit zie ik zo op deze manier niet zitten. Het was ook de bedoeling dat we eigenlijk zouden afspreken bij een restaurantje, bij zo'n pizza, een beetje Italiaans ergens eten of zo. Als ik dan zo terugdenk, dan denk ik nog wel eens van, nou, ik had het wel aan kunnen zien komen en aan de andere kant ook weer niet. Want we zouden afspreken bij een pizzeria. Nou, en die zat echt letterlijk onder zijn appartement. Dus we hadden ook daar afgesproken. Ja. Totdat hij zei van, oh, ik moet boven nog even iets pakken. Loop je even mee? Ja, dus dat op die was manier natuurlijk altijd, ik dacht van ja. Ging het verder, ja. En mondde het uit in wat je helemaal niet wilde. En daar heb je die film erover gemaakt. Je acteert zelf. Is dat niet heel heftig dan om dat bijna opnieuw te beleven? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik heb de vraag inderdaad vaker gehad. En zoiets is natuurlijk ook wel spannend. Maar mij persoonlijk heeft het heel erg geholpen. Want ja, even, excuse my French, maar I grabbed it by the ball, zeg maar. Ja. Voor mij was het echt van oké, I'm facing it head on. Ik ga er niet, ik wijk er niet vanaf. Ik ga er recht doorheen. Ik beleef het, maar ik heb het al eens gedaan. En nu, ongeacht dat het lijkt alsof je zoiets weer herbeleeft. Ja, dat doe je in zekere zin ook. Maar het was wel volledig in mijn controle. En het probleem tegenspeler, daar had je dus een heel goed gevoel dan bij. Dat moet je Maar alles wat je ziet wordt door mij bepaald. Ja, dus het is niet alsof het volledig. En dat is het ding met verkrachting. De reden waarom het heel naar is omdat je geen controle meer hebt over jezelf. En in deze situatie had ik natuurlijk alle controle. Het was ook nog eens mijn film. Dus in die zin, weet je, het is wel vergelijkbaar. En je krijgt wel bepaalde gevoelens weer die je herkent. Maar het is zeker een hele andere situatie. En als je er op zo'n manier naar kijkt, kan je dat heel goed scheiden. Wat hoop je met de film te bereiken? Ja, dat is wat ik met de film hoop te bereiken is dat mensen toch in gaan zien van, nou, dit is toch echt wel iets wat nog veel voorkomt. Ik bedoel, als je ook gaat kijken wereldwijd, nou, ik denk dat ongeveer, wat was het, ongeveer 30%, dan noem ik even alleen de vrouwen op, er zijn natuurlijk ook mannen die dit meemaken, maar 30% van de vrouwen wereldwijd hebben iets meegemaakt in de trant van of seksueel geweld of sexual harassment. Mm-hmm. En dat is gewoon onnoemelijk veel. En dat zijn ook nog alleen nog maar de geregistreerde gevallen. Dus moet je nagaan. Er zijn natuurlijk ook zoveel mensen die niet durven spreken en die zich niet uit durven komen voor dit soort dingen. Dus dat is dat is een enge realisatie, zeg maar. Daarom is het zo belangrijk ook. Omdat je de dader wel in ieder geval een beetje had leren kennen, heeft hij later nog gereageerd? Dat zou nog kunnen dat hij misschien nog... Ja. Ja, hij heeft zelfs geprobeerd contact te zoeken. Maar ik wist dat het hem was en ik heb niet opgenomen. Nee. Ik kan het me ook heel goed voorstellen als je zou denken van... Oké, dit is veilig zo over de telefoon. Ik ga deze jongen even mijn gedachten geven nu. Maar dat ik had er ook helemaal geen behoefte meer aan. Maar je kreeg een beetje door wat zijn intentie was. Wat zijn intentie was? Nou ja, met jou toch weer bellen. Zijn intentie was eigenlijk om... dat werd door mij niet zo heel erg gewaardeerd. Maar hij belde mij eigenlijk terug. Omdat ik had er niet een zaak van gemaakt. Maar ik had het wel aangegeven bij de politie. Okay. Ik had geen aangifte gedaan. Want dat had niet zoveel zin. Aangezien het in Londen is gebeurd. En Engeland, hun mensen daar, zeg maar, de bevolking wordt heel goed beschermd. Dus er was een grote kans dat ze de zaak niet eens op zouden pakken. Ja, waarvoor doe je het dan, zeg maar. Ja. Maar ik had het wel laten archiveren. Om in ieder geval aan te geven. Nou, dit is gebeurd. En ik zit nou ook in therapie, zeg maar. En dat is toch altijd goed. Om dat soort dingen gewoon toch... Ook al was het voornamelijk voor mezelf dan, weet je. Maar dat deed mij in ieder geval goed. En op een gegeven moment heeft hij mij dus gebeld... omdat hij toch op een of andere manier erachter was gekomen... dat ik toch het had op laten nemen. En dat hebben ze natuurlijk ook wel doorgespeeld. Toen had hij mij gebeld inderdaad om te zeggen van... dat was helemaal niet mijn intentie. En toen dacht ik ook van dat ging er niet doorheen bij mij. Want het was heel duidelijk dat het wel zijn intentie was. Jij wist wel beter. Ja, precies. Dus ik had helemaal geen zin om daarna te luisteren, zeg maar. Ja. Maar ik hoorde dat dan weer via, want ik heb ook weer een vriendin die hem ook weer kent. Ja, dus dan kreeg je dat te horen. Ja, precies. Nou, goed, je hebt er eigenlijk, zoals je zelf zei, weer iets uitgehaald juist. En daarom deze film gemaakt. Heel erg bedankt voor je komst ook naar de studio. Jayenne Leunen, actrice dus en maker ook van de film Afloat. Aanstaande zondag gaat die in première. 1, 2, 3 voor de dag. Gemeenteraad van Rotterdam debatteert over de rellen die afgelopen weekend in de stad plaatsvonden. Er wordt onder meer gesproken over het voorkomen van nieuwe ongeregeldheden en het optreden van de politie. Agenten zagen zich genoodzaakt gericht te schieten op enkele relschoppers. 5 van hen raakten gewond. Vanavond weer Europees voetbal. PSV, Vitesse, AZ en Feyenoord komen in actie. En die laatste club heeft genoeg aan een puntje in de uitwedstrijd tegen Slavia Praag om te overwinteren in de Conference League. Feyenoord-speler Guus Til verwacht een getergde tegenstander. Ik denk dat zij misschien een beetje spelen zoals wij willen spelen. Alle twee teams die heel graag pressen. Alleen denk ik dat zij in Rotterdam niet echt op de hoogte waren van op wat voor tempo wij dat konden. En daardoor in de eerste helft misschien een beetje geschrokken waren. En de tweede helft orde op zaak stelden. En daardoor zag je wel dat zij het ook kunnen. En zag je dat ze wel kwalitatief een goede ploeg hebben. Ja, zij moeten ook dan winnen, willen ze jullie nog inhalen. Verwacht je ook een getergd Slavia? Dat denk ik wel, ja. Als ze moeten winnen, wel, ja. En druk overleg vandaag in Londen en Parijs om te kijken hoe de mensensmokkel op het kanaal aangepakt kan worden. Want gisteren kwamen daar 27 mensen om toen hun boot zonk op volle zee voor de kust van Calais. En dat was het Radio 1 Journaal van vandaag. Zometeen spraakmakers. Guilaine, waar gaan jullie het over hebben? We gaan het onder meer hebben over kansenongelijkheid in het onderwijs. Karim Amgar is onze spraakmaker, is mbo-docent en programmamaker. Komt as we speak, zo gezegd, binnen. Heeft daar net een boek over geschreven. En heeft ook het idee van laten we dat nou niet zien als een probleem alleen van de kinderen. Maar dat treft de hele maatschappij. Dus daar zouden we ons iets wat bewuster van moeten zijn. En we gaan het met Cecile Narings hebben over de nieuwe Gucci-film. Ieder familiebedrijf heeft zo zijn verhaal, maar er zijn erbij. Dat is deze. Oké, nu eerst Kirsten met het nieuws.